Middernacht, het begin van maandag 23 juni. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Menselijk weefsel dat donderdag in de jungle in Panama is gevonden is van Lisanne Froon, een van de Nederlandse vrouwen die sinds 1 april worden vermist. De uitkomst is het resultaat van DNA-onderzoek in Panama-stad. Over Chris Kremers, de andere vermiste vrouw, is nog geen uitsluitsel. Het DNA-onderzoek op het botmateriaal is nog niet gereed. De uitslag hiervan wordt morgenavond verwacht. Wat er met de twee vrouwen is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. De Verenigde Staten hebben Egypte militaire steun gegeven ter waarde van ruim 420 miljoen euro. De steun was bevroren sinds de val van president Morsi vorig jaar. De VS heeft het nieuws bekendgemaakt op de dag dat minister Kerry een bezoek bracht aan Egypte. Het snelle bezoek aan president Sisi laat zien dat de VS Egypte blijft zien als een belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten. In Canada zijn na een zoektocht van 2 weken 3 mannen opgepakt die eerder op spectaculaire wijze uit een gevangenis waren ontsnapt. De 3 waren met behulp van een helikopter ontsnapt. Ze werden opgepikt op het moment dat ze op de luchtplaat stonden. De politie is nog op zoek naar de piloot die de 3 heeft geholpen bij de ontsnapping. De islamitische terreurorganisatie ISIS heeft in korte tijd strategische grensposten in Irak in handen gekregen. Gewapende strijders veroverden in de westelijke provincie Anbar de grensovergang met Jordanië en de grensbewaker sloeg op de vlucht toen er op hen werd geschoten. Gisteren namen de radicale strijders al een grensovergang in die toegang geeft tot Syrië. Op het WK voetbal in Brazilië heeft Algerije met 4-2 gewonnen van Zuid-Korea. Bij rust was het al 3-0 voor de Algerijnen die nu op 3 punten staan in pool H. In die pool is België al zeker van een plaats in de volgende ronde na een 1-0 overwinning eerder vanavond op Rusland. Het enige doelpunt viel 2 minuten voor tijd. En rond deze tijd begint de 3e wedstrijd van de dag. De Verenigde Staten spelen dan tegen Portugal. Dan nog het weer. Vannacht plaatselijk kans op een mistbank. Morgen geregeld zon en droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. En de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, ik was een beetje vroeg, maar welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poons. En mijn naam is Daan Nieber. En ik ben Jan Heemskerk. Jan Roos is nog steeds met vakantie. Nog een weekje of 2, dan is hij er weer. Ja, en beeld bij het geluid, als je dat wil. Heb je op echtejanne.nl en de hashtag deze week is... Echte Janne, geloof ik, hè? Niet te geloven. En een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus heb je je al diverse malen onsterfelijk, belachelijk en ongeloofwaardig gemaakt als concoolminister op het dossier NSANAIVD. En sneuvelt nu je laatste pronkjuwel, de superprovincie, een kreng van een plan dat vanaf het begin al door niemand werd gewenst en gesteund. En geef je daar dan ook nog de gedoogpartijen de schuld van, zoals minister Ronald Plasterk van de P van de A. Dan zou je niet alleen de eer in jezelf moeten houden en aftreden, maar dan ben je ook nog een ontzettende Johan. Ja, want zou er niet gewoon een super provincie dan moeten krijgen? Dat noemen we dan een land. Ja, gewoon 12 provincies bij elkaar. 12 gemeentes. Ja, dat lijkt me ook een heel goed idee. Super. Goed, laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en je gelooft het bijna niet, maar het is Joep van het Hek. Oh ja. Hallo, hier spreekt de lelijkste man van Nederland. Nou, dat klopt. We willen er even bij zeggen, benadrukken ook, dat dit op speciaal verzoek is van de Oompa Loompa. Maar cabaretier Joep van het Hek, normaal gesproken een totale, onmiskenbare Johan, heeft het eindelijk voor elkaar. Jawel, hij is een keer een echte Jan. En waarom? Omdat hij dikke dames heeft opgeroepen lekker naar de Weight Watchers te gaan in plaats van hun vetfrustratie uit te leven op paspoppen met een slanke lijn. Nou Joep, gefeliciteerd hoor. Hilarisch, ga zo door. En trouwens, had jij er ooit van gehoord van het Nederlands Verbond van Dikke Vrouwen? Nee, er blijkt dus, dat is wel de winst van deze dag, er blijft dus een Nederlands Verbond van Dikke Vrouwen te bestaan. En ik steun dat van harte. Ja, en maak een paar hele flauwe grappen over waar die dan hun vergaderingen houden. Nee, zeg maar. Nee, laat het maar niet doen. Nee, dat ligt te veel voor de hand. Waar? Zeg maar. De hand met worstenvinger. Nou, ga door. We gaan verder met Guido van Woerkom. Het draagvlak is voldoende en het is aan mij om dat vertrouwen in te vullen. Ja, behalve Mark Rutte en Diederik Samson is het weinige gegeven 3 weken achtereen in deze rubriek te verschijnen. Maar het lukte Guido van Woerkom, de voorheen nieuwe ombudsman, die, nadat hij ondanks schandalen rond anti-Marokkaanse uitspraken en riante afvloeingsregelingen toch was benoemd door de Tweede Kamer, alsnog bedankte voor de eer. Bent u er nog? Hij zal hebben gedacht, ze zoeken het maar lekker uit met de gezeik. Ik heb er wat beters te doen. Wat een koning, wat een Jan. Wij wensen Guido een riant aantal commissariaten. En voorspellen nu alvast een ombudsvrouw van etnisch correcte komaf, onbesproken gedrag en vlekkeloze kwalificaties. Want die hadden ze natuurlijk meteen moeten zoeken, inderdaadje. Ja, maar is hij niet gewoon een Johan? Want hij had gewoon moeten blijven zitten, toch? Dat was nog beter geweest. Ik moet ook zeggen, ik kan me wel voorstellen als je dan denkt, joh, weet je wel, ik heb met 3 ton op zak. Ik krijg gerust wel een nieuw baantje in de banenmachine. Zoek het ook lekker uit. Die mag je ook gewoon houden, hè, die 3 ton? Natuurlijk mag je die gewoon houden. Dat is gewoon een afvloeiingsregeling. En gewoon de kampioen blijft hij ook ontvangen. De rest van zijn leven. Dat zal toch wel. Waarschijnlijk denkt hij gewoon bij zichzelf, joh, pleur op met die kampioen. Ik vind het heerlijk. En nu gaat de zoektocht dus beginnen. Want nou, iedereen ziet nu zijn kans natuurlijk om dan eindelijk die vrouw daar te krijgen. Want die zijn tenslotte allemaal veel empathischer dan wij mannen. En, ik ben heel nieuwsgierig. Ik voorspel nu dat het iets heel moois wordt. Ik denk Patty Bart. Dat daar heel snel een verschrikkelijk geheim over onthuld wordt. Patty zodat Bart. Alles weer in tranen eindigt. Dat wordt Patty Bart, ja. Goed, en de laatste deze week. De derde pas. Oh, de derde? Ja. Gaan we maar even door, hè? Gaan we door. Ja. Bernard Wientjes. Ik ben er wel van geschrokken. Dus het zat er aan te komen. Ik ben ook geschrokken, ja. Net op de dag dat scheidend voorzitter van werkgeversorganisatie NCO-NCW heilig werd verklaard in de Volkskrant, zaagde het FD de zelfgenoegzame Bernard Wientjes bij de enkels af. Meneertje, onze democratie is een rommeltje, was directeur van bij een sanitair bedrijf, dat vind ik wel trouwens heel erg, bij een sanitair bedrijf, dat verboden prijsafspraken maakte en daarvoor door de Europese Commissie werd veroordeeld tot een boete van 72 miljoen euro. Hoeveel? 72 miljoen euro. Ja. Hoofdverantwoordelijke Wientjes ontkent tot ieders verrassing elke vorm van betrokkenheid, ook al was hij directeur. Oftewel echte Johan. De gigantische Johan. En ze een beetje dik lopen doen en dan alles beter weten. En kijk toch, en dik lopen Europa, doen. Europa, zus en zo. Ondertussen gewoon 72 miljoen euro boete krijgen omdat jij prijsafspraken maakt. Jette Kleinsma. Ik doe vanuit het kabinet mijn uiterste best om te kijken naar, ja, hoe richten we het nou precies in? Nou, als je mensen aanraadt in het kader van de ouderdagsvoorziening, behalve een pensioen op te bouwen, ook vast maar een moester aan te leggen, ben je zo ontzettend grappig of zo ontzettend dom, dat wij in elk geval niet kunnen beslissen of Jette Kleinsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken, gigantische Jan of Johan te vinden. En we hebben trouwens al een moestuinmuts, want we gaan naar Andy Houtkamp. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Andy. Nou, ja, 1-0 voor Portugal. Een minuut of 3 geleden. Ik zit te kijken naar de wedstrijd Verenigde Staten tegen Portugal. In een van mijn hoogtepunten van mijn carrière in echte Janne. En dan is Jan Rozer niet. Een schande. Ja, sorry daarvoor. Echt een schande. Nee, dank je. Maar goed, je. Ik ga het is. Nee hoor, Daan, je mag blijven. Het is echte Daan. Het is een echte, ja, maar dat. Ja, Daan. Geen Daniel, een echte Daan. Een echte Daan. Daan, stil, nee. Dus voetbal. Ja, nou ja. 1-0 voor Portugal. En Portugal heeft wat goed te maken na dat enorme verliespartij tegen de Duitsers van 4-0. Maar na 4 minuten was het al Nani die 1-0 scoorde voor de Portugezen. Spelend met Cristiano Ronaldo, die wat geblesseerd was. Maar zonder Pepe, de man met 1 hersencel die een kopstootje uitdeelde in de vorige wedstrijd. In die wedstrijd tegen Duitsland en een rode kaart kreeg en geschorst is dus. En ook is Coentrao er niet bij, Almeida niet. Rui Patricio, de keeper, is geblesseerd. Maar toch staat Portugal met 1-0 voor door het doelpunt van Nani. Als de Verenigde Staten winnen, maar daar ziet het dus volgens nog niet naar uit, dan zijn ze zeker van de volgende ronde. En Portugal heeft dus nog 1 kans. Moeten gewoon winnen vanavond van de Verenigde Staten. Ze zijn heel goed begonnen. We zitten in de 9e minuut van de wedstrijd. Portugal leidt met 1-0 tegen de VS. Nou, wordt een spannende pot volgens mij. Ja, nou, de gezelligheid. Ja. Ondertussen gaan wij vrolijk verder, want we hebben ook een hoofdgast natuurlijk vanavond. Ja, en dat is Jan-Jaap de Ruiter. En die is Arabist en publicist. En vanavond leren we alles over de opmars van ISIS. De terreurdreiging in Schubbekkenteveen. En hoe je moet omgaan met een jihadi in je achtertuin. Oftewel, heel veel gezelligheid. Ik heb trouwens helemaal geen achtertuin. Dus wat doe je met een jihadi op je balkon? Geen idee, daar hebben we het zo ook wel over. We beginnen dus zoals gebruikelijk met actualiteiten. Jan-Jaap, welkom. Ik weet niet of je er veel over te melden hebt. Maar er zijn dus resten gevonden van een van de meisjes. Ja. Verdwenen in Panama. Ja, zat er een beetje in. Hè? Het is dramatisch. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja, er zijn geen woorden voor, dat is duidelijk. Nee, behalve dan dat je toch maar weer ziet waar mensen allemaal toe in staat zijn. Gewoon 2 meisjes. Doe ja, normaal, dat, alleen de vraag is wat er nou precies gebeurt. Ik denk weinig goed, eerlijk gezegd. Dat lijkt me ook, maar goed. Nou goed, we hopen dat het nog. Ze schijnen niet echt te denken dat er ooit nog duidelijkheid in de zaak komt. Nee, maar er waren in ieder geval geen tekenen van mishandeling. Alhoewel, als je dood bent, dan is er überhaupt wel sprake geweest van mishandeling, lijkt mij. Maar Misschien zijn ze gewoon verdwaald en verdronken en is misgegaan. Dat het niet eens een misdaad hoeft zijn geweest. Nou, oké, laten we het hopen. Hoe je dan onder de grond komt, dat vind ik dan wel weer een heel apart verhaal. Ja, zie je er ook niet uit. Ja. Goed, jij bent een beetje een PVV-watcher natuurlijk, Jan-Jaap. Joram van Klaveren en Louis Bontes zijn een nieuwe politieke partij begonnen. Ja, is dat opzienbarend of is dat gewoon belachelijk? Ik denk allebei. Opzienbarend en belachelijk. Opzienbarend en belachelijk. Ja, gaat dat iets worden? Hè? Ik had begrepen, ze wilden de positieve insteek. Ja. We hebben het bij Hero Brinkman ook gezien. Dat is toch ook geen succes geworden. Nou ja, wat ze willen is een klassiek liberale partij. Ja, wat willen ze allemaal? Daar zit natuurlijk wel het gat. Want ja, die hebben volgens mij niet. Nee, volgens mij. Kijk, de PVV... Met de retoriek van Wilders, daar is bijna niet tegen op te vechten, volgens mij. Dus als je daar links of rechts daarvan gaat zitten, dan word je toch meegezogen door de PVV zelf. Dus ik zie daar helemaal geen... Maar de PVV is toch gewoon links? Ja, weet je, de links-rechts discussie van de PVV vind ik ook een beetje een non-discussie. De PVV is populistisch. Ja, dat is dat lijkt me beter. En populisme, ja, dat is alles beloven van het volk wat het volk wil horen. Ja. Zonder echt met realistische oplossingen te komen. Nee, en dat kan soms links zijn, hè? En dat komt soms rechts, dat is populistisch. Maar is het dan denkbaar dat deze twee zwaargewichten samen een totaal nieuwe stroming... Want op zich zitten natuurlijk, VVD is tegenwoordig ook links. Ja. En dus kom op. Wij zien nauwelijks verschil, hè. Je gaat wel met Diederik Samson in een kabinet zitten. Ja, nee, je gaat wel niet verleren tot de dood erop volgen. Maar ze roepen allemaal je gaat wel met de SP in een gemeenteraad zitten in Amsterdam. Nou, wat ben je dan, verdomme? Nou, misschien is SP wel heel erg rechts. Misschien vergis ons. Ja, of de Partij van de Arbeid hartstikke rechts. Figuren, al die afvalligen bij de PVV, die roepen allemaal van ja, en we gaan inderdaad rechts van de VVD zitten. En ze roepen allemaal law and order, law and order, law and order. Nou ja, en dit ik moet er even opnemen voor deze twee mannen. Het gaat nu over lage belastingen, een veel kleinere overheid en meer politie en defensie. Ja, maar dit gaat toch helemaal geen kiezers trekken. Nee. Dan ga je toch naar de VVD. Kijk, het grote kracht van Wilders is natuurlijk van... De stevige stellingnamen die hij doet. Zwart-wit perspectief. Goed en kwaad. Ideaal. Dus alles wat zich ooit aan hem heeft geassocieerd... komt in een soort vortex in en komt daar nooit meer uit. Juist. Ja, ik denk, volgens mij zeg je het heel dus goed. Dus eigenlijk gewoon exit. Ja. Dus nou, exit. Louis en Joram, als jullie dit horen... Sorry. Mazzel. Ja. Goed, even kijken. Oh ja, trouwens, over de PVV gesproken. De kiezers van de PVV en de SP, trouwens, geestig genoeg... Ja. Daar hebben ze toch kennelijk veel gemeen... zijn het meest optimistisch over de kansen van Oranje op het WK. En dit terwijl die kiezers ook het meest pessimistisch zijn... over hun eigen leven en de samenleving. Heel logisch. Nou, wat maak jij daarvan? Nou, ja, volgens mij hebben ze hier de ware spirit te pakken. Hè. Ze zijn zo voor de natiestaat, voor de onafhankelijk Nederland... uit Europa. Dus het lijkt me niet meer dan logisch dat ze ook... Als ze politiek correct willen zijn, dan moeten ze natuurlijk helemaal voor Oranje zijn. Ja, maar ze zijn niet alleen voor Oranje, ze geloven ook echt in Oranje. Ja, nou ja, daar ben je helemaal politiek correct. Ja, maar het is ook wel weer geestig dat de SP en de PVV toch zo zachtjes, of ze het nou leuk vinden of niet, elke keer samen in al dit soort dingetjes terechtkomen. Ja, étonné de se trouver ensemble, zeggen de Fransen dan. Ja, precies. Nou, dat snappen de luisteraars toch wel. Snappen we dat? Ze zien een pauw en piep. Oh, god, ze hebben Spaans natuurlijk, hè? Ja, ik spreek een aardig woordje Spaans. Ja. Nee, maar die mensen willen gewoon een verzetje, laten we wel wezen. Dit zijn mensen die hebben het heel erg zwaar. Ja, ja, zeker. Hey, die verdienen weinig en die wonen in een kloterig drie-kamer-appartement. Eigenlijk zou je dus het hele jaar door gewoon een WK voor die mensen moeten hebben, want dan worden ze een stuk vrolijker. Dat hebben ze in Thailand gedaan, hè? De militairen. Ja, dan mogen ze alles gratis bekijken. Maar gewoon een heel jaar. Kanalen. Slim gedaan. Alleen maar WK het hele jaar door. Moet ze misschien ook trouwens in het Midden-Oosten doen. Ja, dat wordt toch een beetje inflatoire, hoor, volgens mij. Ja. Het hele jaar WK. Ja, weer Nederland. Ja, Chili, dat gaan we weer al, Nederland. Ja, dat gaan we ook wel vertellen. Goed, maar daar hebben we het nu over het WK. Daar gaan we het echt verder niet meer over hebben. Nee. Tenzij Andy Houtkamp met 7 doelpunten langskomt. Maar wat denk jij? 8e finale en wegwezen? Of zie jij kansen? Ik ben echt een leek op voetbalgebied. Ik volg het natuurlijk wel. Morgen gaan we natuurlijk van Chili winnen. Want Chili dat speelde uiteindelijk heel slordig, vond ik, de wedstrijd tegen... Spanje. Uiteindelijk. Je hebt goed gekeken. Ja. Dus ik denk, die gaan morgen winnen. Maar ja, dan komt het daarna. Ja, nou, die wedstrijd daarna, die pakken we ook nog wel even mee. Nou, maar dan is het een soort freebie naar de finale. Ja, want als je groepshoofd wordt, dan schijnen ze in de helft van het schema te zitten. Ja, je hebt het schema achter je hangen. Hè? Maar dan moeten we volgens mij tegen Kroatië, want die worden dan tweede, denk ik. Ja, nee, maar ik bedoel, in één helft zit allemaal Duitslanden en Frankrijk. En dat is verschrikkelijk. Ja. En dat ontloop je dan tot aan de finale. Ja, dat ontloop je. Ja, maar ja, zoals ze altijd zeggen, als je kampioen wil worden, moet je van iedereen winnen. Dat is helemaal niet waar. Dat zeggen ze wel, maar dat is gelul. Je kan het ook best 3 keer van een zwakke tegenstander winnen. En dan pas in de laatste wedstrijd van... In Zuid-Afrika hadden we ook toch ook gekund dat je allang van een ander iemand had verloren waar je nu niet tegen hebt gespeeld. Zuid-Afrika hadden we toch van Brazilië nog gewonnen, geloof ik. Ja, herinnering me nog wel. Ja, want ze hebben we onder andere Duitsland ontlopen. Dat was wel fijn. Ja, dat was best lekker. Maar goed, dus dat doe je niet meer zeggen. Dat is gelul. Dit heb ik van de grote Louis van Gaal. Hè. Die quote ik hierbij. Dit zijn mijn eigen woorden. Maar dit is voor trouwens de Arabische wereld is dit een vrije unieke avond. Want Algerije heeft gewonnen. Heeft mooi gewonnen. En niet zo'n beetje. 4-2. Jij kent de regio. Nou, staat nu heel Algerije te zwaaien. Ik had zelfs begrepen dat het was gisteravond. Hè, de wedstrijd van Iran tegen Nigeria. Nee, tegen Argentinië. Oh, Argentinië. Ja. En dat zelfs ook al was het doelpunt zo'n beetje de laatste minuut. Maar dat toch de massa's de straten opging in Teheran. Alleen al vanwege dat ze het al zo lang hadden volgehouden om de nul te houden. Ja. En die machthebbers zijn in Iran natuurlijk hartstikke bang dat die mensen de straat op gaan. Want dat kan natuurlijk heel snel leiden tot... Die balen er eigenlijk van. Ja. Maar de Iraniërs dachten, oké, we hebben verloren, we gaan toch de straat op. Maar goed, het is niet uitgelopen op een revolutie. Nee, dat is maar goed ook. En dan zullen we het helemaal druk gehad van nou. Nog in gerelateerd nieuws. Nieuwe werkkamer van Beatrix wordt klaargemaakt ergens in Den Haag om de hoek bij haar oude werkpaleis. 9 ton moet gaan kosten. Wat vind je daarvan? Prima. Ja. Nou, zit ik echt totaal niet mee. Ja. Ik geloof ook dat diezelfde overheid had die niet ergens 215 miljoen euro gemorst. Ja, bij de Belastingdienst. Dus toen dacht ik, Kan ik overheen? Okay, erover. €500 miljard naar Zuid-Soedan aan ontwikkelingshulp, dat is gewoon poef. Ja, er stonden wel een paar schooltjes voor. Dat is waar. En dat is precies. iPad-schooltjes. En die schooltjes, dat is het leuke altijd, die staan dan leeg, want niemand durft een school. Dus je hebt een hartstikke mooi gebouw, maar je kan net goed onder een boom zitten met een klasje. Maar nee, die schooltjes staan, dat is waar. Vind ik leuk. Is dit zo'n voorbeeld waarvan mensen dan achteraf terecht zeggen van goh, misschien moet je eens goed kijken naar de ontwikkelingssamenwerking, want dat gaat wel heel makkelijk zo. Dat land heeft er toch helemaal niks van gebakken. In 3 jaar zijn ze onafhankelijk, geloof ik. Na 2 jaar gingen ze vechten met elkaar. Ja. Dan moeten ze ons de schuld geven dat wij ons geld niet goed hebben uitgegeven. Het probleem ligt meer daar dan bij ons, volgens mij. Ja, moeten wij gewoon lekker vrij blijven smijten met geld? Zo van, volgens mij wordt er niet meer zo heel veel met geld gesmeten. En heel veel van dat ontwikkelingsgeld gaat naar Nederlandse bedrijven die dan weer investeringen in al die landen doen. Dus het komt toch wel weer een beetje terug naar ons. Is dat verstandig, of niet? Ja hoor, dat vind ik wel goed. Ja. Ja? Bovendien vind ik toch dat pompen van geld in die ontwikkelingslanden, dat creëert alleen maar een soort afhankelijkheid. Lijkt me eigenlijk geen goede zaak. We moeten gewoon handel met ze drijven. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of gewoon denken van, het is wat het is en laat maar gaan. Ja, je moet natuurlijk, volgens mij moet je humanitair altijd wel helpen. Maar in landen, zoals in Zuidoost-Azië, dat waren misschien eertijds ook ontwikkelingslanden. En die boomen, zoals India en Singapore. Maar is toch veel te goed gegaan eigenlijk. Maar dat is toch niet dan. Maar dat hoop je dan toch? Ja. Je hoopt toch ook dat zo'n Zuid-Soedan, als je er 500 miljoen euro heen duwt, dat het dan ook wat oplevert. Dat is toch niet onredelijk? Dat is zeker zo. Maar ja, zij gingen met elkaar vechten. Ja. Die twee clubs daar zo. Wat kan je nou voor 1,5 miljard doen, joh? Nou, nee, je hebt ook gelijk. 1,5 miljard. Die 9 ton ook voor Beatrix. Ach. Het zou wel leuk zijn als ze zelf naar de Gamma zou gaan, Beatrix. Of naar een andere bouwmarkt. En gewoon zelf. Dat doet ze, zelf via, een beetje dat doet ze denk ik via internet. Ja, dat ze via een klusjesman gezocht. Gewoon een paar polen ingehuurd. Ja. Ja, Bert Wagendorp heeft een soort van round-up gemaakt over wat al die koninklijke huizen nou aan verbouwing hebben gekost. Dat is een gigantisch bedrag. Ja, maar dan moeten we er gewoon mee kappen. Iedereen loopt te zeuren, dat is zo duur. Dat zegt hij ook. Je kan toch ook een goedkoop koningshuis willen? Nee, een koningshuis is duur. Hoezo? Het hoort, omdat het anders shabby wordt. Dan krijg je een soort tokkie koningshuis. Het moet veel geld kosten. Waarom? Omdat dat... De franje van Oranje. Ja, de franje van Oranje. Nou. Je kan een hele lelijke auto hebben, maar als je zegt hij is heel duur, dan zullen heel veel mensen zeggen, dan vind ik het best een vette auto. Ik vind het wel een hele slechte metaforenavond worden zo. Maar goed. Maakt niet uit. Jan, we praten zo met je verder. Want Jan Roos is weliswaar met vakantie, maar we hebben een waardige vervanger gevonden. In ieder geval een lange vervanger met Daan Nieber. What's in a name? Nou, meer dan je zou denken. Een groep Amerikaanse psychologen concludeerde onlangs dat orkanen met een vrouwennaam meer slachtoffers maken dan die met een jongensnaam. Een kwestie van seksisme, aldus de onderzoekers. Want een orkaan met een vrouwennaam, die zou systematisch worden onderschat. Orkaan Sandy, Dat klinkt als een sexy passaatwind. Een warm briesje die je broekspijpen doet opbollen en je een klampkruis bezorgt. Orkaan Allison, een hitsige mistral die nooit gaat liggen, maar hard door blijft stoten. Een beetje krachtig, maar wel lekker. En orkaan Katrina, dat klinkt als een pinnige Oost-Europese rukwind. Niets is echter minder waar, want wat voor vrouwen geldt, geldt ook voor orkanen. Ze klinken heerlijk, maar ze zijn dodelijk. Leuk hoor, zo'n onderzoek, maar het feit dat namen misleidend kunnen zijn is natuurlijk al veel langer bekend. Sterker nog, politici maken er graag gebruik van. Denk bijvoorbeeld aan onze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Kleinsma. Jetta heet natuurlijk helemaal geen Jetta. En ook geen Kleinsma. Nee, dat is haar sociaal-democratische artiestennaam. Jetta Kleinsma. Dat klinkt namelijk als een heel lief sociaal vrouwtje. Zo eentje die altijd klaarstaat om haar bejaarde buurvrouw gerust te stellen als die weer eens vragen heeft over haar AOW of pensioen. Geen zorgen, buurvrouw. Gaat u maar rustig slapen. Ik, Jetta Kleinsma, waak over u. Kijk, dat noemen we geen framing, maar naming. Want ondertussen dirigeert die fijne Jetta gepensioneerde en AOW-gerechtigden massaal naar de moestuinkoolgozen, naar de groente-goelag-archipel waar de oudjes onder erbarmelijke toestanden hun eigen kostje bij elkaar moeten scharrelen. Snoeien om te groeien. Arbeid mag prei. Jullie eten vanavond participatiemaatschappij knolselderij, aldus Jetta. En vervolgens propt ze de arme oudjes in het huis van hun kinderen om daarna nog even een mantelzorgboete onder de deur door te schuiven. Orkaan Jetta klinkt als een verkoelend zomerbriesje, maar blaast de steunkousen van de enkels van bejaard Nederland. Het orkaanonderzoek is ook in islamitisch fundamentalistische kring niet onopgemerkt gebleven. Kijk, een beetje slimme terrorist probeert zijn tegenstander te verrassen. En dat begint bij de naam. Je kunt jezelf fundamentalistisch radicaal islamitische stichting noemen, oftewel Frits. Of bewust antidemocratische radicalen, afgekort Badr. Maar dat zijn mannennamen en die worden, al dus de eerder genoemde Amerikaanse psychologen, nooit onderschat. Weg verrassing. Nee, laten we voor iets vrouwelijks kiezen. ISIS. Top. Als je terreurorganisatie ISIS heet, dan verwachten ze echt niet dat je binnen een paar weken half Irak bezet. En ze verwachten ook niet dat je massaal mensen gaat executeren en onthoofden. Orkaan ISIS klinkt als een onschuldige meisjesgeet, maar is een darmklapper van de buitencategorie. Van Gaal kan op het WK ook dankbaar gebruik maken van misleidende namen. Tegen Chili schijnen Memphis Depay, Jermaine Lens en Dirk Kuyt in de basis te staan. Memphis Depay en Jermaine Lens. Dat klinkt als een kwijderig in koelkatkleding guld R&B-duo. En bij Dirk Kuyt denk je meteen aan de plaatselijke haringkar. Kortom, die Chilenen, die gaan ons onderschatten. En dat is mooi, want die vreten we op en kakken we uit. In Chili uitkakken, als dat geen dodelijke orkaan oplevert. Je bent een poëet. Diep in mij zit een poëet. Die ook een poëet is, dat is. En die Houtkamp, en die zit nog steeds bij de Verenigde Staten tegen Portugal. Een geweldige brug. Jan die Houtkamp, kun je ook nog zeggen. Dan hebben we het helemaal gehad. Het is 1-0 voor Portugal. We zitten in de 23e minuut. Leuke wedstrijd om naar te kijken, want de Amerikanen zijn helemaal niet slecht. Die hebben ook een paar goede mogelijkheden en kansen gekregen, maar nog niet kunnen scoren. Het enige doelpunt tot nu toe in de 5e minuut van Nani, speler van Manchester United. En meteen gooide Van Persie er een tweet uit, want die was blij voor Nani. Een ploeggenoot van hem. Nu een schot. Dat is een schot van Michael Bradley. Gaat net over het doel van keeper Beto. En zo kijken we dus naar een hele interessante, leuke en belangrijke wedstrijd. Amerika tegen Portugal. Stand 1-0 in het voordeel van de Portugese doelpuntenmaker Nani. Nou, neem voor ons maar aan dat het daar niet afgelopen is. Jan-Jaap de Ruiter is bij ons, Arabist aan de Universiteit van Tilburg. En ja, we hopen eigenlijk dat hij een beetje licht kan laten schijnen op de recente ontwikkeling in de regio Irak. Tilburg University, hè, heet we tegenwoordig. Oh, sorry. Waarom zijn we? Hoezo? Dat is de wijsheid van het college van bestuur. En ja, dat volgen wij volgens. Vind je het heel erg dat we daar niet aan meedoen? Nee, hoor. Jan-Jaap, leg nog eens even uit. Wat is ISIS en wat willen ze eigenlijk? Ja, wat is ISIS? Hou het kort, want ik heb nog 20 van zulke vragen. Ja. ISIS is een zeg maar fundamentalistische islamitische organisatie die streeft dat ernaar dat alle moslims in een kalifaat worden verenigd. Dat net zoals een soort van ideaal aan het begin van de tijd van de islam. Dat je de profeet Mohammed, die werd opgevolgd door 4 galifen. Galief betekent letterlijk opvolger. En dat is een soort ideaal, dus eigenlijk zouden ze willen dat van Marokko tot de Filipijnen dat al die moslims onder één, ja, soort van theocratie komen te leven. Maar ja, ze moet ergens beginnen. Dus, en dat is in hun geval Irak. Dus okay. Het was eerst ook IC, dan was het dan Irak. En die S is erbij gekomen voor Syrië. Dus nu is het ISIS geworden. Overigens ook de naam van een Egyptische godin. Maar dat komt door het Engels, hoor. Want in het Arabisch is het gewoon Daesh. Daesh. Oh, daar zouden iets van gemaakt. Okay. Maar ze willen eigenlijk één grote islamitische superprovincie. Daula al-Islamia lil-Iraq wa Sham. In het Arabisch. Dat klinkt wel mooi. Ja, het is een verschrikkelijk mooie taal. Ja, nee, dat gaan we straks verstaan. Hey, maar we pakken even de hele wereld in termen van extreem islamitische organisaties erbij. Ja. Hoe verhoudt zo'n ISIS zich tot iets als Al-Qaeda? Ja. Ja, ik werd op Twitter nog ernstig gereprimandeerd door mijn vrienden van de ware religie toen ik had gezegd dat ISIS een afscheiding was van Al-Qaeda. Dat is helemaal niet waar. En formeel klopt dat ook wel. Al-Qaeda was er eerder al. En ISIS is, maar ISIS wel, zou je kunnen zeggen, geïnspireerd door Al-Qaeda na de val van Saddam Hussein enzovoort. En dus eigenlijk is het een tamelijk onogelijk clubje geweest. Maar in de strijd in Syrië zijn ze dus groot geworden. Want ja, dat was chaos in Syrië, burgeroorlog. Mm. Dus toen dachten ze van, weet je wat, dan gaan we daarheen. Vandaar dat het eerst Irak was. En daarna kwam Syrië erbij, en die naamgeving. Ja. En in Syrië wisten ze eigenlijk best wel wat succesjes te behalen. Bijvoorbeeld de Syrische stad Raqqa, een beetje zo in het Midden-Oosten van het land. Daar zijn ze al een tijdje de baas. Niet geheel tot tevredenheid van de bewoners, overigens. Maar dat is niet zo belangrijk, geloof ik, in het hele verhaal. Nee, dat is niet least of their concern. Maar goed, daar zijn ze tamelijk sterk geworden. En toen kwam er ook nog een strijd tussen die islamitische strijdgroepen in Syrië, die fundamentalistische. En zij bleken gewoon de sterkste. Zo sterk. En ze waren ook zo extreem in het uitvoeren van wat zij denken van wat de islamitische kalifaat zou moeten zijn, de toepassing van de sharia, dat Al-Qaeda heeft gezegd van, ja, maar jullie gaan zelfs ons te ver. Dus toen is er een soort van ideologische breuk tussen beide partijen. Okay, ja. Hebben jullie niks meer met elkaar te maken? Natuurlijk is er veel interactie tussen die twee. Maar het leiderschap van Al-Qaeda dat ergens ver weg in Afghanistan zit en met slechte lijnen, die is eigenlijk verzwakt. Dat heeft dan gezegd van, wij accepteren jullie niet meer als formeel op ideologisch grond, op theologisch grond. En ISIS heeft gezegd, nou dan pech, maar maakt het hun uit. Nee, maar ISIS heeft natuurlijk het leiderschap in Irak zelf, Syrië. En zijn dus wat dat betreft veel kortere lijnen en zijn dus veel machtiger. Maar zeg je eigenlijk dat Al-Qaeda in principe dezelfde doelstelling heeft? Ja, Al-Qaeda is ook van de afdeling van alle moslims. Er geen nationale grenzen, geen democratie, van alles. Een Arabisch woord is daarvoor umma. Umma betekent gemeenschap. Dus al die moslims moeten in één gemeenschap, zonder grenzen. En dan hoe dan die islamitische heilstaat eruit moet zien, dat is overigens nog een beetje in nevelen gehuld. Alle moslims? Ja, alle moslims. Ook de Sjiïten? Want we hebben het hier over, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, dat is een goeie. De Sjiïten, die moeten daar ook onderdeel van uitmaken? Nee, maar de Sjiïten zijn in de ogen van dit soort fundamentalistische bewegingen. Zijn het geen allemaal moslims. Fundamentalistisch, allemaal soenitische dus ook de Al-Shababs en de Al-Nusra's. Dus Al-Shababs zijn soenieten inderdaad, Boko Haram volgens mij ook. En Al-Qaeda natuurlijk en ISIS. En zij beschouwen in principe, de Sjiïten als kafirs. Hè? Dus dat zijn ongelovigen. Want even heel kort verschil tussen Soenieten en Sjiïten. Ja, heel erg kort gezegd. De Sjiïten heeft te maken met de opvolging van de profeet Mohammed. Op een gegeven moment had je de vierde kalif Ali. En er raakte een strijd over zijn kalifaat. Hij spitte het onderdelven spit, hoe was het ook? Ja, hij verloor. hij moest zich terugtrekken met zijn groep. En het Arabisch woord voor groep is Shia. Shia betekent dus gewoon groep. Dus, en er ligt ook dus zoiets als dat zij ook dingen vereren, heiligen, zoals de christelijke geloof. Dus die groep van Ali, en daar komt ook de Alawieten vandaan. De Alawieten komen allemaal van Ali. Ja, we komen schoonzoon van de profeet, overigens. Het is allemaal een familiekwestie. Het is gewoon een ordinaire familie. Dus eigenlijk zou je de rijdende rechter daar naartoe moeten sturen. Juist, en dan komt dat wil maar niet lukken. Nee. Maar goed, inderdaad, wat jij zegt, Jan. De Sjiïten doen aan heilige verering. Vereren en hebben heiligdommen. En volgens de ware religie, zou ik dan maar zeggen, mag je alleen maar Allah, die natuurlijk onzichtbaar en ver weg is, vereren. Dus dat, als je andere personen dan wel voorwerpen vereert dan God zelf, dan doe je aan polytheïsme. Dat komt Arabisch shirk. Ja. En daar staat de doodstraf op. Maar dat is, ben je eigenlijk een ongelooflijk. Ik heb bijna het idee dat Soenieten nog een grotere hekel hebben aan Sjiïten. Of in ieder geval afvalligen dan aan bijvoorbeeld ons. Ja, maar dat is ook een van de grote misverstanden. Hè, van de, erger ik me ook wel eens een beetje in de discussie over. Oh, en er komen al die Soenitische strijders. Hè, die ISIS-jongens komen allemaal terug. En die gaan hier natuurlijk allemaal aanslagen spreken. Nou, ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat ze hier aanslagen kunnen gaan plegen. We hebben het pas in Brussel nog gezien. Maar de grootste vijand van Soenieten zijn de andere Soenieten die niet leven volgens de, hè, volgens zoals zij vinden dat het zou moeten zijn. Hè, volgens, dat ze zich wacht zouden even, dus je hebt eerst de Sjiïten, die moeten weg, daar beginnen we mee. En dan keert het zich tegen de eigen groep. Nee, eigenlijk keert het zich tegen de Soenieten die in hun ogen, hè, gewoon mainstream Soenieten zijn en af en toe ook aan heilige verering doen. Ja. En het allemaal niet zo. En een alcoholetje drinken enzovoort. Roken. En roken. En dat. Ja. En een keer overspels plegen of homoseksualiteit, noem het allemaal maar. Dus dat is al, daar hebben ze al een hele agenda natuurlijk. Daarnaast zijn de tweede grote vijand, zou je kunnen zeggen, zijn de Sjiïten. Wat we net al zeiden. En op de derde plaats komen wij. Oh, dus we hebben nog even de tijd. Dus we hebben nog wel even de tijd voor zover. We kunnen nog emigreren. Ja, we kunnen nog even. Ja. Ja, hey, luister, ja. Dus oké, dank voor de opheldering. Ja. Ja, we snappen er iets meer van nu, toch? Volgens mij wel. Tobias is het helder, oké. Ik hoop niet dat er op Twitter weer wordt gezegd van dat ik het helemaal verkeerd uitleg. Ongetwijfeld, maar we hebben helemaal hier zitten en de rest. Twitter volgen we niet. En dan heb je dus Iran is Sjiïtisch. Irak is grotendeels ook, althans het huidige bewind. Ja. Saudi-Arabië en de Golfstaten vooral Soenitisch. Ja. Ja, en de Golfstaten zitten ook wel wat Sjiïten, hoor. Ja, en dat gaat daar wel goed? Of is dat dan weer Nederland? Nee, was het nou in Bahrein? Is toch ook, hè? Er zit een Soenitisch koningshuis. Ja. En 90% van de bevolking is Sjiïtisch. En die waren toen ook in opstand gekomen. Hè? Weet Op de Loe-plaats, dus de Loe-plein, dat is Parelplein. En dat is meedogenloos neergeslagen. Ook omdat de Amerikaanse zoveelste vloot daar natuurlijk. Maar het wordt wel heel erg ingewikkeld. Want Iran is de grote vijand van Amerika. Zeker. Maar ISIS is de vijand van Iran. Want ja, ISIS maar, is Soenitisch. Khamenei heeft al gezegd dat Irak het zelf moet afkunnen. Ja, oké. Okay, ja. Maar eigenlijk staat dus nu Amerika aan de kant samen met Iran tegenover ISIS. Terwijl inderdaad. Ze eigenlijk ook elkaar niet mogen. Ja, inderdaad. En maar dat is politiek, hè. Politiek is natuurlijk de meest onwaarschijnlijke bondgenootschappen kunnen of overeenkomsten kunnen zomaar ontstaan. Ja. En ik heb al geleerd in alle duiding die ik dan durf te doen over het Midden-Oosten dat ik helemaal niks uitsluit. Alles dat is volgens mij het geheim. Als je het Midden-Oosten wil interpreteren van wat daar gebeurt, moet je de meest onwaarschijnlijke mogelijkheden moet je veronderstellen. Dus dat zou best wel eens dus kunnen zijn. Dus we kunnen een gecombineerde luchtaanval van Iran en Israël krijgen. Net wat ik al zei, ik sluit niks uit. Je sluit niks uit. Oh. Ja. We hebben nog één klein vraagje. We hebben een scoop. Iran zijn ze toch ook wel redelijk fanatiek qua sharia? Ja, zeker. Maar ja, die Sjiïten, dat is inderdaad wel, dat is een fascinerend verhaal. Want bijvoorbeeld de Syrische president, hè, Assad, is Sjiïtisch. Alawit is ook Sjiïtisch. En die Alawieten in Syrië staan, nou, die nemen het ook allemaal niet zo nauw met die sharia en met alcohol. Die hebben eigenlijk een hele vrijgevochten interpretatie van de islam. Dat geldt ook voor de Alawieten in Turkije, de Turkse Alawieten. Er zit ook het woord Ali in, een volk van Ali. Ja, tegelijkertijd. Die Sjiïten in Iran, dat is verschrikkelijk. Ja, die zijn strenger dan streng. Ja. En je ziet daar wat vind ik echt vreselijke beelden van die kranen die ze dan in parken neerzetten en daar die homo's ophangen enzovoort. Dat is een afschuwelijk bewind. Dus ook die Sjiïten zijn verschrikkelijk divers. Het is heel bizar. En Koerden? Wat zijn Koerden? Zijn die Soenitisch? Ja, die zijn overgrote. Ja, Soenitisch. Ja. Maar Koerden hebben veel meer een soort van, zeg maar, etnische, op hun Koerdisch zijn gebaseerde identiteit. Ja. Ja. Bovendien, die Koerdische politieke partijen, weet je, die zitten best wel links van het midden enzovoort. Dus die zijn tamelijk seculier. Religie speelt vanzelfsprekend een rol in Koerdistan. Maar met hun verleden, een politieke verleden, is dat meer een soort etniciteit die daar speelt. Hebben we iedereen gehad? Dus het speelveld. En dan gaan we spelen. Ja. Okay, dus die ISIS-lui die zijn eigenlijk nu vanuit Syrië weer teruggekeerd naar Irak. En er stomen dan nu een beetje op tot waar ze tegengehouden worden, denk ik. Hè? Ja. Want terwijl wie gaat dat doen? Dat was een van die dingen waarvan ik net al zei van moet je niks uitsluiten. Ze zei, nou, Bagdad gaan ze natuurlijk niet aanvallen. Want dat is een enorme stad. En, ze zijn begin heel dichtbij, toch? Hè? Ze zijn nu heel dichtbij. Juist. Maar als je dus ziet dat dat Iraakse leger in Mosul, toch ook de tweede grote stad van het land, ISIS kwam eraan. Ze dachten, hier moeten we niet wezen. En ze liepen eigenlijk weg. Of ze liepen over naar ISIS en lieten hun wapens achter. Ze zijn slecht bevallen trouwens waarschijnlijk. Dat zeg je? Dat is slecht bevallen, denk ik. Ja. Nou, daar kunnen we straks nog wat over zeggen. Maar waarom zou het niet in Bagdad ook kunnen gebeuren? Dat dan het leger daar ook denkt van, en de grootste gedeelte ook van de bevolking van Bagdad, verkeerd, ongeveer 40% is soenitisch. Maar dus hoe kan het dan dat ISIS, kijk, als een maand geleden hadden we bijna niet van ISIS gehoord. Ja, en je hebt er net verteld van, nou ja, ze zijn behoorlijk succesvol in Syrië. Ja. Maar dan nog, het gaat echt als een komeet. Nou, weet je, er is ook nog één. Kijk, er wordt alsmaar het label ISIS geplakt, ook nu vanavond in dit gesprek. Maar dat is niet terecht. Hè. Er zijn iets van, ja, er zijn schattingen tussen de 4.000 en 12.000 strijders. Dat lukt je natuurlijk nooit om met zo weinig mensen zo'n gebied bezet te houden. Het is ook zo dat de soenitische, zeg maar, clan-oudsten in al die steden en dorpen en plattelandsgebieden en woestijnen, die hebben zijn gedacht van, we kiezen partij voor ISIS. Dus het is niet alleen maar ISIS. Want die willen zich onder dat bewind en oud-officieren die voor Saddam Hussein hebben gevochten. En noem het allemaal maar. Dus het is ISIS is nu inmiddels een soort conglomeraat van soenitische strijdgroepen. Dat kan ook uit elkaar vallen. Ja, maar voor dit moment bindt hen de afkeer van die Maliki, de Shiïtische premier van Irak, die er ook een potje van gemaakt heeft. Maar nu, iedereen schrikt ook van die beelden. Want ja, dat is volgens mij bij ISIS, kijk, van Boko Haram, daar hebben we ook al wat beeldmateriaal gezien, van de Taliban ook wel. Ja, ja. Maar ISIS, ze hebben of een enorm goede media dat hebben ze zeker. Strategie. Zeker, dat hebben ze. Of ze zijn inderdaad nog een stuk bloeddorstiger dan de anderen. Nou, volgens mij zijn ze bijna net zo bloeddorstig als al die andere, weet je wel, van die heilsgroepen die denken van, we gaan het paradijs op aarde alvast vestigen. Die zijn kenmerkend ervoor dat ze dat doen met veel bloed vergieten. Maar er zijn onlangs een aantal USB-sticks gevonden, hè, van die club, van ISIS. En daardoor blijkt hoe goed, ze hebben bekeken natuurlijk, hoe goed de zaak georganiseerd is. Dus het zou me ook niks verbazen dat ze een professionele, zeg maar, studio of noem het maar, audiovisuele dienst hebben. Lijkt me er ook heel bijzonder dat je club binnenkomt en er is een saatje of zo, weet je, van het reclamebureau. En zegt, nee, leuk, enig jaar doen. Misschien word je nog wel gebeld of gemaild als freelancer. Ja, ik weet niet helemaal zeker of het mijn soort ding is, dit, hoor. Ik kan wel contacten proberen te leggen. Doe maar niet. Nee, ik weet niet wat je kan factureren per dag. Daar komen we heus wel uit. Hé, maar luister, dat gaat nu. Maar wat is nu het beste, ook het Westen er even bij betrekken, wat is nu de beste koers? Gewoon denken, joh, zoek het lekker uit daar. Zolang het niet direct uitdreigt te draaien op een soort, nou ja, waar iedereen dan bang voor is, het terroristenstaat, zeg maar. Maar volgens mij is wat jij nu in je vraag zegt, is wat er nu gebeurt. Volgens mij zit het Westen zo de hele tijd te kijken wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Al die spionagediensten en de drones en wat dan ook maar. Maar ingrijpen doet het Westen niet. Althans, ik zie weinig signalen daar. Maak je ook geen vrienden mee, dus ik bedoel. Nee, maar de vraag is ook van hoe moet dat gebeuren? En weet je, omdat ik al net zei van niks uitsluiten, waarom zou het niet kunnen dat Irak, nou ja, wat krijg wel je dan? Een zeg maar, je hebt dus Koerdistan, een Shiïtisch gedeelte, en een soort Soenitisch gedeelte waar, ja, ISIS country, ja. Waarom niet? Ja, omdat dat lijkt me niks, maar het zou zomaar kunnen. Maar ja, zou het zomaar kunnen? Of zeggen ze dan, nou, daar beginnen we, maar we moeten verder, want er zit hiernaast nog een Shiïte staat en die Koerden vertrouwen we ook niet. Weet je, zullen deze mensen ooit, je hebt Israël als plaats voor Joden, nou, de Palestijnen willen dan Palestina, en zou het zo denkbaar zijn dat we zeggen, goh, we geven deze gasten de Levant of zo, en dan is het goed? Ja, inderdaad. Nou, ik denk eigenlijk dat niet gaat gebeuren. Dat denk ik niet. Maar nogmaals, je moet niks uitsluiten, want je moet kijken, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Maar eventjes vanuit het perspectief van die ISIS-strijders. Hè. Ze hebben een ideaal van die heilstaat, en nationale grenzen gelden niet. Maar uiteindelijk moet je ook op de een of andere manier pragmatisch gaan worden. Van gaan we nu wel Bagdad aanvallen? Gaan we nou wel Koerdistan aanvallen en die Shiïten verdrijven? Dan krijg je toch een situatie van dat ook zij zich achter de oren moeten krabben. Van, ja, het is misschien toch niet zo realistisch. Laten we ons maar consolideren en eerst maar het kalifaat hier proberen. Ja, precies, een klein kalifaatje, ja. Maar goed, dan krijg je, dan gaan ze aan nation building doen. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat de andere staten eromheen, zoals Koerdistan en de rest van Irak, denkt, oké, gaan jullie een landje bouwen? Gaan wij ook doen. Dan, ja, maar dan gaan wij jullie alsnog aanvallen. Ja, ja. Maar, dus ik weet niet of dat een levensvatbaar verhaal gaat worden. Even los van de manier waarop ze het doen, ja, en dat bloedvergieten. Ja. Zou je nou kunnen zeggen dat die Soenieten op zich best wel een reden hebben om boos te zijn? Ja, weet je... Kijk, in de beeldvorming, we hebben die filmpjes gezien. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik heb ook een filmpje gezien dat ik nog ook op internet... Wanneer was het? Van het weekend. En dan zie je die ISIS-strijders door Mosul lopen. En dan roepen ze kinderen op en jonge mensen van ga bidden. Dan lijkt het zo van hearts and minds proberen te krijgen. En dat ziet er eigenlijk best wel relaxed uit, bij wijze van spreken. Dat gaat allemaal niet met veel dwang. En de verhalen die ik uit Mosul heb gehoord, via mijn contacten dan weer, van nou, er is weer elektriciteit, het water doet er weer, weet je, er is benzine, de kerken, want er wonen ook veel christenen daar. De kerken worden allemaal bewaakt, dus de indruk die wordt gewekt, we hebben natuurlijk de vreselijke filmpjes van die moordpartijen enzovoort. Maar we hebben ook geluiden van, de ISIS zorgt voor een soort van stabiliteit in de stad. En waarom wordt het allemaal zo gemakkelijk geaccepteerd? Omdat die Sjiïtische regering van Maliki... Ja, die Maliki heeft ook een verleden van dat hij onderdrukt werd... en het land uitgejaagd werd... en moord en doodslag van de kant van de Soenieten heeft meegemaakt. Die zit hier gewoon de hele tijd wraak te nemen. Hij zit dan niet veel, veel weg van de Taliban een beetje eigenlijk. Die er toch ook een beetje... Ja, maar die Taliban waren... Die waren echt... om in de termen van Pim Fortuyn te spreken, achterlijk. Die waren echt van... Vrouwen mochten daar werkelijk echt helemaal niks. En er mocht ook geen muziek. En als je naar de filmpjes kijkt van ISIS... begin altijd met muziek. Ja. Ze zitten er altijd maar te zingen. Maar zijn ze een soort dat is al wel heel wat meer dan de Taliban. Ja, precies. Dus is dat ook een tactiek zijn? Zo van kijken of we, want je hebt natuurlijk nodig om die bevolking achter je te krijgen. Ja, natuurlijk. Die moet je achter je krijgen. Een soort van vrolijke sharia. Ze hebben wel goed over nagedacht. Goede filmpjes. Ja. Nou ja, het is blijkbaar. Dus zijn ze wel zo verstandig om te begrijpen dat hun doelgroep, dat zullen dan vooral de mannen zijn, maar. Dat ze misschien ietsje minder radicaal sfeer, moeten zijn. Heb je gelijk, de sfeer, het beeld dat nu een beetje naar boven komt... wat ik net beschreef, van dat ze proberen hearts and minds een beetje te veroveren. Maar weet je, de ervaring van de stad Raqqa in Syrië leert dat op een gegeven moment... Ja, dan krijg je toch dat handen afhakken en onthoofden en lijfstraffen... en die vrouwen die echt niet meer naar buiten mogen... Hè? Ja, die waren er snel zat, hoor. Ja. Begrijp het. Goed, ja, het is een beetje een wonderlijke overgang. We gaan toch even voor de rust naar Andy Houtkamp... te kijken hoe het staat met de wedstrijd. Verenigde Staten Portugal 1-0 voor Portugal. Vrije trap voor Portugal. Cristiano Ronaldo achter de bal. Heeft al 49 doelpunten gescoord in 112 interlands. En wil graag de 2-0 vlak voor rust in een bloedheet Manaus op het scorebord brengen. Zijn aanloop, het schot hoog over het doel van Tim Howard. De keeper van Everton en van de Verenigde Staten. Het zou ook niet terecht zijn, want de 1-0 is al een beetje over de top. Want ik vind de Verenigde Staten beter voetballen dan de Portugezen. Ondanks het feit dat het, ik geloof dat het wel 35 graden is in Manaus. Het is nog niet zo warm geweest bij een WK-wedstrijd in dit toernooi tot nu toe. Verenigde Staten spelen. Aardig met twee bekende, voor Nederland dan bekende voetballers. DeMarcus Beasley heeft ooit bij PSV gespeeld. En Michael Bradley speelt nu bij Toronto, maar begon zijn loopbaan in Europa bij Sportclub Heerenveen. Balbezit voor Jermaine Jones van Beziktas, een Duits-Amerikaan. Heeft ook al voor Duitsland gespeeld, maar mag, omdat hij een dubbel paspoort had... en uiteindelijk koos voor Amerika spelen. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Amerikanen wat schoten van afstand gegeven, die redelijk gevaarlijk leken. Maar keeper Beto, die zijn brood verdient bij Sevilla, heeft zijn doel schoongehouden. Dus we gaan langzaam naar de rust. Het staat 1-0 door het vroege doelpunt in de vijfde minuut van Nani voor Portugal... tegen de Verenigde Staten. Ja, nou, top. Nog een mooie brug van voetbal naar het wespennest... wat we het Midden-Oosten noemen. Nee, nou, wat je veel hoort van de week... vooral uit de hoek van Klingendaal, Rob van Wijk en zo... dat soort mensen, dus dat... Het lijkt toch wel heel... we praten trouwens even verder met Jan Jaap natuurlijk hier. Het is vorige keer vergeten, maar we zitten er zo in. Hij lijkt toch te denken van dat er op enig moment... aan militair ingrijpen in die regio niet te ontkomen valt. Maar dan moet je wel afvragen wie dat moet gaan doen. De Amerikanen die kijken natuurlijk wel drie keer uit om dat nog een keer te gaan doen. Misschien dat ze wel drones gebruiken of bombardement. Maar ook, daar heb ik ook begrepen dat ze niet weten wat ze dan moeten bombarderen. Dus ja, want ik heb ook begrepen dat die mensen van ISIS die communiceren bijna niet per mobiele telefoon. Want ze weten dat ze dan worden afgeluisterd. En nu ze gebruiken gewoon inderdaad runners. Of hoe noem je dat? Ja. En die Amerikanen hebben bijna niemand meer op de grond daar. Dus die weten ook eigenlijk niet wat daar gebeurt. Ja, dus mijn vraag is van wie gaat dat dan doen? Maar is het überhaupt zo, heb jij ook de indruk dat het wel... Wordt dat een terroristennest, zoals dat nu een beetje in de grensgericht van Afghanistan? Het is het al natuurlijk eigenlijk. Maar ik bedoel, we hebben net vastgesteld dat dat soort vijandbeeld... dat er in een soort van... hebben wij als Westen te vrezen van die mensen? Of zeggen ze Tuurlijk. Ja. Ik zou naïef zijn om hier te gaan lopen roepen van... we hoeven daar niet bang voor te zijn. Er zijn natuurlijk heel veel Europese moslims die kant op gaan. En weet je, ik heb dat een tijdje geleden ook in een artikel in de Volkskrant gezegd. Natuurlijk, de kans op aanslagen is er. En daar moet je op bedacht zijn. Volgens mij zijn al onze diensten daar veel drukker mee bezig dan velen van ons zich realiseren. Want volgens mij worden alle moskeeën, zeker de salafistische, worden wel afgeluisterd en gevolgd. Maar wat volgens mij nog veel gevaarlijker is zeg maar de ideologische beïnvloeding. Kijk, die jongens... die hebben toch een soort heldenstatus daar. Hè? Die sterven daar als martelaar. En dat is het hoogste wat je kan bereiken als moslim. Hè? Direct in het paradijs. En dat levert natuurlijk een enorme aantrekkingskracht op... voor heel veel moslims in Nederland. En de islam staat al... Waarom is dat zo? Ja, weet je, vechten voor je geloof, sterven voor je geloof. Je leest wel eens dat het tegenwoordig gaat... dat vooral met name onder Marokkaanse jongens... Turken schijnen dan veel meer een soort nationale identiteit te hebben... dat het niet zo speelt. Ja. Maar dat het iets opvult van, gemis van ergens bij horen of... Maar ik kijk dan eigenlijk meer naar zeg maar het heersende discours... als ik dat woord mag gebruiken, over islam in Nederland. Is best negatief. En moslims en islam kijken in de krant, op internet enzovoort... komen vaak negatief in beeld. En dat heeft een effect met name, wat jij zegt, op die Marokkaanse jongeren. En dus ook op die hele Marokkaanse islamitische gemeenschap. Dus als dan een paar van die helden daar sterven voor het geloof... wat toch uiteindelijk het mooiste is wat je maar kan bedenken... dat heeft invloed. En dat is dus een slechte invloed, vind ik, op de integratie... Ja, van dat lijkt me duidelijk. Ja. Maar op het moment dat ze daar. En dat vind ik een groter wijsspreekgevaar dan de mogelijkheden van. Ja, maar wacht even, maak die gedachte dan eens af. Want wij zijn hier niet aardig. Daar is een alternatief. Wij zijn gemeen en we onderdrukken, we discrimineren en we doen. Nou, een alternatief is dan gezellig je kop eraf laten schieten in Syrië. Dat is dan, niet ben je een held. Maar weet je, het gedachtegoed van ISIS... Kijk, als het gaat bijvoorbeeld over positie van de vrouw... over homoseksualiteit, over democratie... dat wordt allemaal afgewezen door ISIS. Ja. De vrouw moet gewoon in huis en niet op straat. Homoseksualiteit überhaupt al helemaal. Ja. Ze doen het wel, maar het mag natuurlijk niet. En democratie... dat is helemaal verkeerd. Dat is blasfemisch, dat is niet van God. Maar als dat gedachtegoed doorsijpelt in sommige islamitische kringen hier in Nederland... dan zijn we nog verder van huis met integratie en die mensen erbij te betrekken. Want ik ben een warm voorstander van dat iedereen... op de een of andere manier in de samenleving meedoet. Ja, dan gaan ze marginaliseren. Dat is alleen maar slecht. Uiteindelijk is het dus het idee dat als je naar zo'n gebied gaat... als jihadist, dat je daar eigenlijk ook... komt te overlijden. Ja. Maar sommigen komen terug. Ja. Dan vraag ik me af, is het zo dat zij dan van bijvoorbeeld ISIS de opdracht krijgen om inderdaad hier een aanslag te plegen? Want of de opdracht om, zoals Jan Jaap suggereert, de gospel te verspreiden. Ik denk en te zeggen, ik wijs dit allemaal af, deze staat hier. Dat kalifaat dat moet allereerst daar in die regio. Ja, daarom. Dus daar zijn ze nog heel druk mee. Wat is dan zeg maar voor hen het belang bij terugkeren... en hier dus iets met dat radicale gedachtegoed doen? Dat willen ze verspreiden onder hun mede-moslimbroeders en zusters hier in Nederland. Om vervolgens dus ook allemaal... De begrippen voor te krijgen en te proberen... bijvoorbeeld de salafistische gemeenschappen, de salafistische moslims in Nederland... Die zijn moslims die heel letterlijk de Koran... Ja, die staan heel dicht bij zeg maar, dit soort groepen... maar die zijn niet voor het geweld, hoor. Absoluut niet. Lekker de zwarte kousen om... Zeg je goed. En die zijn ook heel erg conservatief als het gaat om vrouwen, homoseksualiteit, democratie. Ik noem maar telkens maar even deze drie thema's. Die zijn heel belangrijk in onze samenleving. En die organiseren zich steeds meer. Die worden steeds sterker. En dan worden dat toch versterkt door dat soort jongens die terugkomen, om wat voor reden dan ook. Ze zijn op de een of andere manier niet gesneuveld. Je hebt geen idee waarom ze terugkomen. Maar ze hebben dan toch wel een soort van heldenstatus. En kunnen dat dus, dat gedachtegoed alleen maar versterken. En dat lijkt mij gewoon op de een of andere manier niet goed voor. Nee, maar je weet dat het gaat gebeuren. Je weet dat die jongens terugkomen. Ja. En dat die in onze ogen, dat wij vinden dat ze geradicaliseerd zijn. Ja. Is het dan juist niet van belang dat dit soort groepen in ieder geval de mogelijkheid krijgen om te institutionaliseren? Dat je in ieder geval dat ze zich organiseren en dat we ook weten waar ze zitten en wat ze doen. Nou weet je, als institutionaliseren, nou, ik kan me niet voorstellen dat er een ISIS-afdeling Nederland. Nee, dat wil ik nou, niet zeggen. Wat zeg je nou? Maar er is een Haagse wethouder die wethouder toch? Nee, sorry. Die openlijk zijn steun betuigt. En dan zegt, het moet toch allemaal kunnen. Niet die standrechtelijke executies, daar was het niet mee eens. Dat vond hij dan niet. Hij vond wel dat die Soenieten die worden onderdrukt. En die Maliki of Maliki, die moet inderdaad voor het gerecht verschijnen. En daarom vond hij, zeg maar, het doeleinde van ISIS vond hij sympathiek. Ja. Maar goed, wat krijg je dus? Jij hebt het al over Zwarte Kousenkerk. Nou, mag ik beroepen, je hebt een soort Sinn Féin, een soort IRA straks. Als je het zo wil gaan bekijken, dat zit hier. Ook. Nou ja, weet je, het ging nu even om de vraag, want Sinn Féin, IRA, dan heb je het over geweld. En die salafisten in Nederland, die zullen geen geweld aan zijn, maar die gaan ook niet hun helden afwijzen die daar voor de heilige hier haat gestorven zijn. Dus. Maar jij had het net even over institutionalisering. Ja. En Ibrahim Wijbenga heeft pas in een interview gezegd, dat vond ik eigenlijk wel heel goed, van de moslims hebben hier alle ruimte. In een democratie. Ze kunnen zich organiseren. Ze zijn nog georganiseerd. Ze hebben stichtingen, ze hebben scholen, ze hebben conferenties. Noem het allemaal maar. Wat klagen ze eigenlijk? Was de achtergrondgedachte. Het punt is van, dus institutionalisering is er eigenlijk al wel, vind ik, van de islam. Het punt is van, wat doen we met het? Wat is het gevaar? Dat is volgens mij wat jij net wilde zeggen, Daan. Ja, maar dan komen we toch terecht op de overtuiging dat verspreid moet worden en dat al wat dat in de weg staat uiteindelijk uit de weg zal moeten. Ja. Dan heb je toch al een probleem. Ja, ja, ja. Zelfs de mensen die nu geen geweld aanhangen, die zullen dat dan misschien op een andere manier proberen te doen. Ja. Dus door bijvoorbeeld te zeggen, er hangt alweer een blote bibse poster van Jolante Kabeljauw van Binsbergen in de straat. Dus ik knip de kont eraf. Ik weet niet wat er allemaal. Vond ik best grappig. Dat is heel geestig hoor. Ja. Toch humor hebben ze. Hoe moet je nou, als je zegt, maar wij willen dat niet. Dus in een extreme vorm. Wij willen niet dat teruggekeerde jihadis hier amok gaan doen. Dus daar moeten we de IVDL op afsturen. Dat is eigenlijk al belachelijk wel beschouwd. Ja, maar ja, goed, dat moet nu eenmaal. Je moet de veiligheid natuurlijk waarborgen van het land. Ja, maar oké, maar wat heb je dan nodig om dat op een manier te doen? Het geweldzaak is volgens mij, de vraag was, wordt dat bevolen door de ISIS-leiding daar? Ja. Ik denk van niet. Maar ik denk wel dat sommigen die terugkeren, of sommigen die hier zijn, getriggerd kunnen worden om te denken, ik doe het toch. Ja. Dan krijg je zo'n genoemde lone wolf effect. Die zijn gevaarlijker. Ja, ja, ja, zeker. En die zijn heel moeilijk te controleren. Tegelijkertijd ben ik met je eens van als dat gedachtegoed, dat ISIS-gedachtegoed of dat Al-Qaeda of noem het maar, hier steeds sterker wordt, daar zit op de achtergrond een dreiging van een soort van geweld natuurlijk altijd bij. Daar wringt het hem. Ja, maar we hebben het over integreren van groepen, hebben we het net. Nou, dat wil je eigenlijk allemaal. Niemand in his right mind wil niet dat veel verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam integreren. Maar je kan ook zeggen, op een gegeven moment, als dat betekent dat mijn vrouw ook met een hoofddoekje van huis moet, dan. Nou, dat gaat nooit gebeuren hoor. Nee? Dat gaat nooit gebeuren. Weet je, kijk, we hebben het over 800.000, 900.000 moslims in dit land. Salafisten, maar weet je, de overgrote meerderheid zijn, laat ik maar zeggen, mainstream moslims of moslims die helemaal niks aan het geloven. Wat zijn dat precies, mainstream moslims? Ja, dat weet ik ook niet. Maar in het debat, ook nu vanavond weer, gaat het bijna alleen maar over die kleine, relatief kleine groep die, zoals je dan vroeger op school altijd zei, voor de rest verpest. Ja. Dus. Want het is eigenlijk ook een hele kleine groep. Nou ja, kijk, als er 100 van die mensen zijn met dat soort extreme denkbeelden, zijn het naar mijn gevoel ook nog wel 100 te veel. Ja. Maar naar mijn gevoel worden ze goed in de gaten gehouden. Want ik weet zeker, tenminste, dat bijvoorbeeld al die preken die worden gegeven in al die die worden allemaal afgeluisterd. Hoe zit het trouwens met, want wij hebben vooral soenieten in Nederland, maar we hebben ook shiiten. Ik denk dat we het dan, dat zij dan in ieder geval nog meer gevaar lopen dan wij. Ja, nou ja, er is zeker sprake van toenemende spanning de laatste tijd tussen soenieten en shiiten. Dat komt met name omdat in die salafistische moskeeën, dat vind ik ook zo irritant eigenlijk, Kijk, dit is dan vrijdags is er altijd zo'n preek en een gebed enzovoorts. En dan wordt er eigenlijk altijd standaard worden de vijanden vervloekt. Dus en nou ja, ik begrijp dat dat een enorm lijstje is, wat ik net al aangaf. Ja, hoe lang duurt dat? Ja, maar er zijn dus ook de Sjiïten bij. En er zijn ook Sjiïten in Nederland. Er zijn de Turkse Alevieten, weet je wel, die het qua islam allemaal niet zo nauw nemen, zullen we maar zeggen. Mannen en vrouwen zomaar samen dansen, kun je het voorstellen. En alcohol drinken, nou, verschrikkelijk. Klinkt een beetje als vrije katholieken. Juist, ja. Heel saai bruiloftsfeest. En, ja. En de Irakezen en de Sjiïten uit Irak en Iran die we hebben, dat zijn meestal, weet je wel, vluchtelingen. Ja. Dus die zijn helemaal niet van dat hele stevige werk. Die zijn ook slechter georganiseerd, omdat het vluchtelingen zijn. Ja, die zijn tamelijk seculier enzovoort. Dus die Sjiïtische gemeenschap, als je dat al zo kunnen noemen hier in Nederland, voelt zich nogal bedreigd. Is er ook reden toe? Weet je, wat we de laatste tijd horen, is dat vriendschappen, weet je wel, opeens... Sportscholen durf je niet meer heen. Ja, zo, ja, van, hij blijkt Sjiï te zijn, hij blijkt Sunni te zijn. En dat vind ik buitengewoon ergerlijk, want weet je, als je naar die preken luistert, die in die moskee worden gehouden... Gegeven, doe je het wel eens? Nee, ik ga zelf niet naar de moskee, hoor. Maar ik hoor natuurlijk wel eens wat. Je bent Arabist, dus je kan toch eens naar een moskee. Je hebt een site... Nee, maar ze spreken in het Nederlands. Je hebt een site als sunatv.nl. En daar staan al die preken op. Ja. En dan hoor je dingen als van... De Sjiïten, dat zijn leugenaars. En daar moet je voor oppassen. En ze zijn gevaarlijk. Terwijl ik dan denk van... Je zou ook als Soenitische club kunnen zeggen van... Nou, laten we eens kijken waar we onze Sjiïtische broeders kunnen vinden. Ja. En dan zijn er maar heel weinig. Iemand als één is Odassi, dat is iemand uit Twente. Dat is echt een moslim die probeert die hand te reiken. Maar die horen we dus niet. Ik heb hem nu even genoemd, expres. Nou, heel goed. Maar wat brengt ze ook een beetje op het ding. We hebben het hier ook wel eens betoogd. Van moet je nou, als je denkt, ik ben moslim en ik geloof in Allah of wat dan ook. Ja, ja. Maar... Ik kan hier helemaal niet achter staan. Is het dan niet een ding dat je daar eens voor moet uitspreken? Of zeg je dan van, ik hoor niet bij die radicale mensen. Ik ben gewoon een eenvoudige gelovige ziel. Ja. Het is mijn ding niet. Bijvoorbeeld als christen fundamentalisten in Amerika weer kinderen misbruiken of zoiets. Ja, whatever. Of de katholieken, moet ik dan zeggen, als ik katholiek zou zijn, van ja, ik vind het heel erg dat gebeurt. Nou, ik vind het wel een boeiende vraag. Als de zeg maar godsvertegenwoordigers op aarde zich zo gedragen. Ja. En dat doet toch wel iets met je geloof, denk je niet? Dus ik ben niet gelovig, dus ik kan het me niet voorstellen. Maar moet jij of ik, moet ik dan zeggen, stel dat ik katholiek of protestant zou zijn, van moet ik me dan verantwoorden voor mijn katholieke geloof omdat de pastoor de kindertjes misbruikt heeft? Nou, ik denk dat ik zou het misschien wel reden inzien om er helemaal uit te stappen. Ja, tuurlijk. Maar weet je, dit is een lastige discussie, want dan wordt het persoonlijk. Maar ik merk wel, bijvoorbeeld in het... een en andermaal hebben zeg maar islamitische organisaties ook aangegeven van dit is niet onze islam. Maar dat haalt ook niet altijd de media. Dat is wel jammer. Dan staat het ergens op pagina 6 onderaan of zo, of een internetberichtje. Dus het is wel degelijk zo. Maar op een gegeven moment komt er ook een soort vermoeidheid. Omdat ze alsmaar moeten roepen van ja, dit is niet van ons, hier staan wij niet achter. Zijn ze misschien ook niet bang? Ja, ze zijn wel bang. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat als je... dat roept, dat je dan plotseling toch, types... salafisten op je dak krijgt. Inderdaad, in mensen als jongere imam Yassine El Forkani... Ja. Die zich echt in het debat, bij Paul Witteman etterlijke keren... en onlangs nog, geloof ik, in de krant... uitspreekt van, ga niet naar Syrië, wat heb je daar te zoeken... bouw je leven als moslim in dit land op, enzovoort. En dat hij daarna, en ook Ibrahim Wijbenga... op de meest verschrikkelijke bedreigingen krijgt. Hij zegt zelfs, of hij zei volgens mij in Trouw ook onlangs... van ik word meer bedreigd dan Geert Wilders. Ja, dat heeft hij gezegd. En volgens mij is dat zeker niet ondenkbaar dat het waar is. Dus er zijn wel degelijk islamitische leidslieden... die in de openbaarheid zeggen wat ze ervan vinden. En die worden dan uitgesproken... Met name door de moslimgemeenschap zelf weer. Ja, dat is, weet je, er is natuurlijk een debat ook in die islamitische gemeenschap, hoe breed die ook is, van ga je echt integreren, conformeren aan de Nederlandse samenleving, of Europees, noem het maar, of doe je het niet? En dat is iets waar wij, daar kan ik niks aan doen. Dat moeten ze zelf uitzien te vechten. Ja. Ja. En als dat nou uitdraait op van, nou, dat doen we dan maar niet? Nou, weet je, ik heb wel eens... Dus niet integreren. Ja? Ja. Op college zeg ik wel eens tegen de studenten van... Die mensen in Staphorst, weet je wel. En Bunschoot en Amersfoort en zo. Die laten hun kinderen niet inenten enzovoorts. En die meisjes met die lange vlechten en die lange rokken enzovoorts. En zondags naar de kerk lopen. Je kent het allemaal wel. Of je kent het niet, maar in ieder geval... We kunnen ons niet voorstellen. Ja. Voorstellen. En dan stel ik mijn studenten de vraag... zijn die mensen geïntegreerd in Nederland? En dan krijg je vaak leuke discussies. Want sommigen vinden ze totaal niet geïntegreerd. Ja, die passen er helemaal niet bij, want die zijn heel raar. En anderen zeggen van ja, nou ja, dat is al eeuwenlang goed gegaan. Dus kan mij schelen. Niet mijn ding om je kinderen niet te inenten. Maar ja, moeten zij weten. En we hebben dat ook gehad. Hè? We hebben dat ook met orthodoxe joden bijvoorbeeld. We moeten naar het nieuws, dus... helaas. Maar okay. Goed punt. Ja. Ja. Ga zo verder praten. Oké. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Israël heeft stellingen van het Syrische leger op de Golanhoogvlakte onder vuur genomen. Er zijn luchtaanvallen uitgevoerd en zeker 9 doelen werden door tanks beschoten. De doelen waren allemaal stellingen en militaire basis bij de stad Kinetra. Of er doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. Het was een vergelding voor de dood van een Israëlische jongen zondagochtend langs de zwaar bewaakte grens met Syrië. De jongen van 13 zat in een auto die vanuit Syrië met een mortier werd beschoten. 3 andere inzittenden raakten gewond. Menselijk weefsel dat donderdag in de jungle in Panama is gevonden is van Lisanne Froon, een van de Nederlandse vrouwen die sinds 1 april worden vermist. De uitkomst is het resultaat van DNA-onderzoek in Panama-stad. Over Chris Kremers, de andere vermiste vrouw, is nog geen uitsluitsel. Het DNA-onderzoek op het botmateriaal is nog niet gereed. De uitslag hiervan wordt de komende avond verwacht. Wat er met de 2 vrouwen is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. Op Terschelling is het 10-daagse Oerol-festival afgesloten. De organisatie spreekt van een succes. De 33e editie van Oerol heeft tussen de 50.000 en 55.000 bezoekers getrokken. Op meer dan 40 locaties waren er dit jaar theater, dans- en muziekvoorstellingen of was beeldende kunst te zien. 21 voorstellingen beleefden op Oerol hun première. Op het WK voetbal in Brazilië heeft Algerije met 4-2 gewonnen van Zuid-Korea. Bij rust was het al 3-0 voor de Algerijnen die nu op 3 punten staan in pool H. In die pool is België al zeker van een plaats in de volgende ronde na een 1-0 overwinning eerder vanavond op Rusland. Het enige doelpunt viel 2 minuten voor tijd. Rond deze tijd is de derde wedstrijd van de dag aan de gang. De Verenigde Staten spelen tegen Portugal. Dan nog het weer. Vannacht plaatselijk kans op een mistbank. Morgen geregeld zon en droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Daan Nieber. Ja, en welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben nog steeds Daan Nieber. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld je pipje. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar doe het nou maar niet, want je boodschap verdwijnt gegarandeerd in het niets. Ja. En we praten nog even verder met Jan-Jaap de Ruiter. En lossen misschien nog vlug even wat integratieproblemen op. Ja, nee, ja, we zaten te denken misschien na al die problemen... misschien zijn er ook wel oplossingen. We zaten al een beetje vast in het verhaal van... ja, kiest de islamitische gemeenschap als geheel voor integratie... of voor afwijzen van de manier van leven die we hier hebben. Jeetje, dat is niet een heel lekker uitgangspunt voor... hoe gaan we het oplossen? Ja, goed, we hadden inderdaad net voor het nieuws over dit onderwerp. En toen maakte ik vergelijking met de hele orthodoxe christenen... Ja. Die een hele eigen leven leiden, orthodoxe joden hetzelfde. Dus waarom is er niet iets voorstelbaars als orthodoxe moslims? Maar ja, het is... kijk, de islam heeft... dat is natuurlijk ook een punt van zorg vanuit het Westen... het idee is van het christendom, en laat daartoe beperken... van het christendom zou dan al sinds jaar en dag al lang het geweld hebben afgezworen. En uitsluitend gericht zijn zeg maar, op spirituele, geestelijke ontwikkeling. Hoewel, als je dan kijkt naar de schandalen in de katholieke kerk... Hè, met het misbruiksschandaal, ja, dat is natuurlijk geweld. Er is een klein verschil, dat is geweld in eigen kring... en met geen doel om... Nee, maar daarmee wil men zeggen van... ja, ook daar in het christendom is het nog niet zo dat geweld helemaal afgezworen is. Het leger van de Heer in ja, Afrika. Daar word je natuurlijk ook niet blij van, in Oeganda. Ja. Goed, laten we dat dan net zo vrolijk ook afkeuren. Dat is het probleem ja, niet. Zeker, nee, maar goed... En dan is de gedachte van... dit is echt de tijd van de islam op de een of andere manier. Het lijkt wel van... alsof de islamitische wereld de laatste 20 jaar helemaal wakker is geworden. En denkt van, en nu moeten we ons laten gelden. En daar zit heel veel geweld bij. En ik kan me wel bij iets bij voorstellen van dat mensen dat in Nederland ook wel eng vinden. Van ja, het zal allemaal wel. Het is dus een kwestie van vertrouwen. Hearts and minds, we hadden het vanavond al eerder over. En dat is een proces dat kost gewoon tijd. Ik kan er niks anders over zeggen. Dus van mij mogen ze wel in een eigen leven leiden. En misschien dat vind ik allemaal niet problematisch. Maar ik vind dat we moeten misschien ook niet al te somber zijn. Want er zijn er ook ongelooflijk veel moslims die helemaal hun weg gevonden hebben in dit land. En hier helemaal sanang zijn. En degene die roepen, er is niet zoiets als een Nederlandse islam of Europese islam. Dat is gewoon helemaal niet waar. Oh, is die maar, nou, vertel daar even over. Dat vind ik, kom vertel, dat is leuk. Nou, nee, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe op internet mensen op Facebook en Twitter en noem het allemaal maar moslims praten over hun geloof, dan is het zo op een bepaalde manier individueel. Zo individueel. Dat vind ik helemaal Europees. Zoals zij praten over hun geloof en hun beleving, ze vinden dat dit wel kan en dat niet kan. En hele verhalen, hele redeneringen. Dat zal je in Marokko en Egypte in dat soort landen veel minder tegenkomen. Is het gewoon progressief? Progressief, maar heel individueel wil ik zeggen. En maar jij hebt het ook over nadenken over het geloof. En zelf een invulling. Dat zeg je goed, zelf een invulling aangeven. Terwijl de groepsdwang, zullen we zeggen, in een land als bijvoorbeeld Marokko, Egypte, hè, de mensen die daar leven, opgroeien, veel groter is dan hier. Dus anderzijds is die integratie al veel verder gevorderd, bij wijze van spreken, dan we zien of willen zien. Maar ja, het gaat alsmaar over het geweld. Willen we het heel graag zien, toch? Absoluut. En ja. ik geloof ook wel dat het er is. En als het goed is, betekent ook dat die bijvoorbeeld jongeren die dan of in onze ogen radicaler worden dan hun ouders, dat die misschien alleen maar bezig zijn met dus zelf ontdekken wat dat geloof voor hen betekent. Er was onlangs sprake van zogenaamde Calvinistische moslims. Ik vond dat wel een mooie term. Dat is mooi. En zo van hard werken, ijverig, doorzetten, iets voor je land en voor je naasten betekenen enzovoort. Ik denk, nou, bingo. Ik vind het prima zo. Goed. Dan ja, dan vinden wij het ook prima zo. Okay. En dan gaan wij onder dank aan jou naar Eva en Andy om te kijken hoe het gaat in Brazilië. De tweede helft is al 3,5 minuut onderweg. En de Verenigde Staten krijgt een hoekschop te nemen. 1-0 de voorsprong voor Portugal. We hebben een bal op de paal gezien van Portugal. Maar nu probeert Amerika iets terug te doen met de hoekschop. In de slijtageslag van Manaus. Daar komt de bal voor het doel, maar... Nou, dat kan niemand van de Verenigde Staten bij. Dan wordt de bal opgepikt door de doelpuntenmaker. Door Nani, die al in de 5e minuut scoorde voor Portugal. Maar meteen ook de bal kwijt is. En Bradley heeft de bal. En nu zijn er mogelijkheden voor de Verenigde Staten. Als dat goed werd uitgespeeld. Maar dat gebeurt niet. Alhoewel, in tweede instantie toch de bal naar de rechterkant. Naar Clint Dempsey. Maker van het eerste doelpunt voor Amerika. Zijn voorzet in de handen van Beto. Gespeeld 4 minuten in de tweede helft. Stand nog altijd na het vroege doelpunt van Nani. 1-0 voor Portugal tegen de VS. Nou, dat is een onwijs leuk WK, maar dat vinden wij. Belangrijker is natuurlijk, wat vindt Leo Driessen? Sparte. Sparte. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Hele goede nacht. Goedenacht. Daan nog aan. Ja, nog steeds. Jan zit nog steeds op een landbouwpark. Ja. Die is niet. Nou Leo, we kunnen 100.000 dingen vragen. Maar wat vind je ervan het WK? Is het nog steeds tegen je zin? Ja, ik vind het een prima WK tot nu toe. Nou, dat wou ik zeggen. Het is toch een hartstikke leuk WK. Eigenlijk pas een paar lullige 0-0'tjes. Die malle Belgen vanavond. Die Costa Ricanen. Hartstikke leuk. Voor de rest hebben we toch super WK. Ja, er wordt wel een beetje weinig geschopt. Wat is te lief. Oh. Ja. Nou. Ja. Geen smerige overtredingen en dat soort dingen. Waar was dat die gozer die uit de wedstrijd geschopt werd met zijn halve oog eruit? Dat was per ongeluk. Ja, dat was wel per ongeluk. Maar het was wel mooi veel bloed. Dat was wel aardig wat bloed, ja. We willen meer bloed zien. Ja. En Thomas Müller had ook nog aan het eind van de wedstrijd wat bloed. Ja. Tegen Ghana. Ja, dat is een beetje... Ah, dat is allemaal toevallig. Jij zit gewoon te wachten op de echte... er was toch wel één rode kaart. Welke wedstrijd was dat? Helemaal op het eind. Was dat niet tegen ons? Die gekke... Nee, wat is het nou? Wayne Rooney werd er midden geschopt volgens mij, ja, in Engeland. Die klaagde weer dat zij niet hard speelde. Nee. Maar er zijn toch ook wel wat scheidsrechtelijke dwalingen met grote gevolgen geweest, Leo, in ieder geval? Nou, nee. Valt wel mee. Vind je het? Maar je vindt ze over het algemeen netjes dus. Nou, laat ik het zo dan zeggen. Ik vind dat ze niet echt heel erg consistent zijn. De een naar onze eigen Björn Kuipers bijvoorbeeld. Ja, die fluit gewoon zoals hij altijd fluit. Is een beetje aan de softe kant, zou ik zeggen. Maar je weet in ieder geval wat je hebt. Maar die nou, hebben ook die Kuipers heeft wel een grote blunder gemaakt, hoor. Oh ja, welke dan? Nou ja, het eind van de wedstrijd. Hij kijkt naar de vierde man. Kijkt op zo'n horloge. En die aanval loopt nog steeds door. Ja, en hij fluit af. Ja, het zal allemaal wel dat hij de tijd heeft afgefloten. Maar hij had wel even die bal nog moeten volgen. En had hij het even lekker door laten gaan. Ja, dat is gewoon niet zo heel slim dit. Nee, zo krijg je natuurlijk gezeik. Ja, nee, inderdaad, had niet nou zo. Ja, weet je wat het is? Het is een toernooi, hè. Kijk, en dan kun je wel zeggen, ja, 5-6. Maar dat ene doelpunt kan voor beide partijen heel belangrijk zijn. Als ik bij gelijke stand, dan tellen de doelpunten. Dus, ja, maar waar ik eens even heen wou, is dat je dus zo scheidsrechter als Kuipers hebt. Een beetje milde jongen, fluit redelijk snel. En in ieder geval consequent redelijk snel fluiten. En dan heb je af en toe ook zo'n houthakker erbij, zoals die wedstrijd van Uruguay. Dat mag er toch heel veel ineens. Het is een totaal andere stijl van fluiten. Dus, ja, maar dat weet je nou een keer. Maar die mensen komen overal vandaan, joh. Ja. Dus, en Blatter, die zijn deel en heerspolitiek, die haalt overal die mensen vandaan. Dus... Want hij moet zijn stem al vandaan halen. Dus je hebt er wel eens een paar exoten tussen zitten. Daar zoals die Nieuw-Zeelander die gisteren een loepzuiver Bosnië-Herzegovinees doelpunt afkeurde. Ja, dat van Bosnië. Ja, nee. Dat klopt, ja. Dan werd hij in de steek gelaten door zijn assistent. Want ik vond die man zelf niet zo slecht fluiten trouwens. Nou, ik moet zeggen dat ik echt niet ben gaan kijken naar Bosnië-Herzegovina, hoor. Nee, maar het was het doelpunt dat geen buitenspel was. Maar ja, dan is zo'n scheidsrechter afhankelijk van of die man zijn vlag omhoog doet of niet. Ja. Ja. Hey, daar kan een scheidsrechter niet zo heel veel aan doen. Maar het is in het verleden nog wel eens erger geweest met scheidsrechters, hoor. Ja. Ja, joh, toen had je er echt een paar bij. En weet je nog, in 1974, toen Zaire meedeed in de wedstrijd tegen Joegoslavië. Weet je dat nog toevallig? Nee, dat weet ik niet meer. Ik ook niet. Maar vertel. Het was echt. Die kun je volgens mij op YouTube nog wel terugvinden, die situatie. Er wordt op een gegeven moment. Saïre verloor die wedstrijd met 9-0. Ik weet niet wie er toen aan de macht was in Saïre. Dat was een of andere verlicht despoot in ieder geval. En die had gezegd, als jullie leeuwen, zat ik op bijna iets van leeuwen of zo. Als jullie, ja, waarschijnlijk wel. Als jullie daar een mooi toernooi spelen, dan krijgen jullie allemaal een Volkswagen Gever zouden ze krijgen. En dan zouden als helden zouden ze binnengehaald worden. Maar ze gingen verschrikkelijk af. Ze verloren die wedstrijd met 9-0 of met 10-0 tegen Joegoslavië. En toen bij thuiskomst hebben ze 10 dagen in de gevangenis gezeten, die hele ploeg. Omdat ze niet zo tevreden. De grote leider was niet zo tevreden over de prestaties. Maar het meest komische moment van die wedstrijd was Joegoslavië krijgt op een gegeven moment de vrije trap te nemen. Er wordt een muurtje op afstand gezet. En het duurt even voordat die vrije trap genomen wordt. En dan loopt een van die jongens van Saïre loopt uit die muur. En die trapt die bal gewoon maar weg. Oh ja. En die gaat echt beschrijven. Ja, wat dan? Wat is nou aan de hand? Die wist gewoon die spelregels helemaal niet. Nou, die was het zat. Ik weet het ook niet precies. Kijk, dus dat moet meer gebeuren op dit moment. Meer malligheid. Ja, een beetje gekke dingen, weet je wel. Nou ja, of zoiets als toen met Colombia. Was dat in 1994 dat die Beck die een eigen goal schoot of zo? Die verwoordte. Ja, daar heb je wel spijt van gehad, Pablo Escobar. Ja, niet zo lang hoor trouwens, maar wel even, ja. Toen was hij wel dood. Die gewoon later toch doodgeschoten. Ja, toen helemaal bij thuiskomst weer. Maar goed, het gaat nu weer, hè. Ze zijn alweer hartstikke blij. Maar er is natuurlijk nog steeds, dat we zeggen, opgewonden fans daar. Ja, het gaat er nog wel heftig aan toe, maar toch niet meer zoals in 1966. Hè. Dat is het jaar geweest waar Engeland kampioen werd, wereldkampioen. Ja, dat weet ik nog wel. Ik ook. Maar daar zijn gekke dingen gebeurd. Dat was het optreden van Noord-Korea. Ja. Dat tot de kwartfinale kwam. En toen uiteindelijk nog uitgeschakeld werd. Maar je had ook bijvoorbeeld een wedstrijd, moet ik eens even goed kijken, tussen Engeland en Argentinië. Toen al, kwartfinale. Het was echt een van de grootste dieptepunten uit het WK voetbal. Want je had de Argentijnse aanvoerder Ratin. En die misdroeg zich, want die wou niet van het veld af. Toen is er gewoon politie van Bobby's het veld op moeten komen om die man van het veld te halen. Hij ging er gewoon niet af. Je had rood gekregen of zo? Ja, ze deden nog niet aan kaarten toe, maar hij werd eruit gestuurd, ja. Oké. Okay. Dan ga je er wel voor. Ja. Dat is wel passie. Ja, op Wembley, het heilige Wembley, dat was... Maar dat soort dingen zien we niet meer. Vlak ons niet uit. Wat denk je van maandag? Er was natuurlijk nou vanavond een hoop reuten beteut over Kuit zou spelen. Daar komen we zo op. We hebben een scheidsrechter uit Gambia morgen. Ja. En dat is Gambia. Ja. Nou ja, gezien het feit dat we zelfs van Italiaanse scheidsrechter zijn. Goed luisteren, zeiden wij altijd al, met een man in het zwart, die is de basis. Ja, maar goed, krijg je gewoon toch weer een penalty tegen. Dat zijn we inmiddels gewend. Maar wat denk je van het verhaal? Is het een broodje aap dat Kuit en Lens, Kuit op links en Lens in het centrum en Robben op rechts en zo? Dat zat er hopelijk wel. Nou, het kan allemaal. Weet je, het is allemaal niet zo heel erg interessant. Wat interessant is dat Nederland een beetje van de ondergrens af moet in wedstrijden. En dat je de pieken mogen zo hoog blijven als ze zijn, maar de dalen moeten wat minder worden. Dus maar in welke samenstelling je dat doet, weet je. Er wordt wel wat lacherig gedaan over Kuit, die gaat toch niet spelen? Ja, hij heeft hem wel meegenomen. Dus waarom zou hij niet kunnen spelen in een paar keer? Nou, dat heb ik me ook heel vaak afgevraagd, waarom hij die meegenomen heeft. Wat denk jij? Kan hij wel spelen? Omdat Kuit is niet zo slecht als dat hij door vele mensen wordt afgeschilderd. Hij is helemaal niet slecht, maar Kuit is wel heel erg oud. En als we nou één ding zien op dit WK, dan is het wel dat het een WK is van jonge gasten die 7 wedstrijden van elkaar kunnen blijven rennen. Ja, die gasten kunnen elkaar lopen. Maar Kuit heeft nog niks gespeeld. Ja, dat is waar. En ik hoorde op zich wel een logische verklaring dat er werd gezegd dat die Chilenen met een opkomende back speler kilometers afloopt en dat Kuit hem kan bijhouden. 90 minuten. Ja, dat zou ik wel weer slecht vinden als je aangepast aan de tegenstander, hoewel, ach ja. Maar is dan niet vreemd dat zo'n Depay er niet in staat? Omdat Depay goed invalt. Okay. Je ziet de Belgen ook zo'n fout maken. Die speelden nu tegen Rusland. Die hebben Fellaini laten invallen vorige keer. En dan met die rare krullenbal komt hij een bal erin. Maar die jongen die speelt al het hele seizoen niet goed bij Manchester United. Hij is gewoon aan een slecht seizoen bezig. En dan komt hij een bal erin en dan moet hij ineens in de basis staan. Nou, weet je wel. Laat je die oor te veel hangen naar het sentiment van het moment, zeg maar. Ja, ik denk dat je er veel verstandiger aan doet om dingen die goed zijn zo te houden. Kijk, Depay heeft uitstekend gespeeld. Maar hij kwam erin op het moment dat er door de tegenstander al heel veel energie was verspeeld. Dat moet je ook niet vergeten. Nee, dat is waar. Nee. Dat zou sowieso een beetje onze kracht hebben. Wachten tot dat we geen tegengoal krijgen zo lang mogelijk. En dan in de laatste 10 minuten toeslaan op conditie. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. En dan heb je zo'n jonge, een frisse, sterke kracht. Weet je, stel dat je zit er morgen in de basis. Daar zit iedereen te letten op. En die moet tegen een frisse tegenstander. En hij weet niet wat hem overkomt. Laat Lens het maar aan beginnen. Of Kuit, die kan in ieder geval op conditie de boel aardig kapot lopen. Hey, nog één dingetje. Gaan we dan Veldman erin zetten in plaats van Martens Indy of gaan we met 4 verdedigers? Ja, ik neem aan dat hij gewoon weer 5-3-2 gaat spelen. Ja, ik krijg het ook. Dus dat zou Veldman best wel eens kunnen zijn, ja. Volgens mij werd er geroepen dat op basis van hetgeen is gezien op die laatste training dat het dan weer wel 4-3-3 werd. Ja, maar je weet het niet, hè? Het kan natuurlijk afleidingsmanoeuvre zijn. Want Gaal was ook aan het klagen dat er werd gekeken. We hebben het helemaal niet over Australië gehad. Moet dat nog even? Australië? Ja, de wedstrijd tegen Australië. Onze wedstrijd tegen Australië. Was het nou heel, zo slecht als iedereen? Verwacht slecht. Maar een tweede wedstrijd in het toernooi is meestal slecht. Ja, maar je speelt wel een team bestaande uit mensen die spelen voor Shandong, Melbourne Victory, Korea. Nou, dat zat allemaal heel reuze mee, hoor. En het niveau bij dat soort clubs in dat soort landen is ook al een stuk hoger dan het ooit was. Hm. Er zijn, zoals het zo mooi heet, geen kleintjes meer. Nou, goed. Leo, dan wachten we het weer af. En laten we hopen dat we volgende keer dat we elkaar spreken, volgende week nog steeds in het toernooi zitten. Hè? Want zaterdag spannend erom. Dat zitten we toch? Nee, dus zaterdag spelen we dan. Ze spelen zaterdag de 8e finale en wij spreken elkaar pas zondag weer. Dus het is. Zaterdag of zondag spelen we toch die 8e finale? Oh ja, zaterdag. Nee, dat maakt dan toch niet uit, Leo. In ieder geval zijn wij er dan toch pas daarna. Ah ja. Ja. Ja, zo bedoel je. Ja, dus laten we zeggen dat we elkaar hopen we elkaar weer te treffen in vrolijke omstandigheden. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, de tweede ronde halen, dat werd al door heel veel mensen als de grootste prestatie gezien. Hè? En vind ik ook nog steeds trouwens, hoor. Dat is hartstikke goed gedaan. Zelfs de KVB vond dat. Even kijken hoe we morgen tegen Chili doen. Oké. Even kijken. Nou, Leo, bedankt. Nou, die, die wedstrijd, even serieus, die wedstrijd die is in ieder geval gezichtsbepalend voor wat Nederland verder het toernooi kan leiden. Je kan ook zomaar, Chili wordt gezien als een van de beste ploegen op dit moment, een van de beste spelende, fel, fanatiek, dergelijke. Als je daar nou eens een goede pot tegen speelt morgen. Ben je heel eind, hè? Ja, want dan heb je echt gepresteerd tegen een tegenstander in goede doen. Kijk, Spanje is niet de goede doen, Australië moet je van winnen. En als je nou tegen Chili een goede prestatie neerzet, dan kan het wel eens een mooie boost zijn. Hou ons hart vast, Leo Driessen. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Echte Janne. Nou, en die Houtkamp, hebben de Amerikanen hun kans gemist. Zo, hé. De keeper was al uitgespeeld. Een mooie voorzet vanaf de rechterkant van Johnson. En Bradley had hem voor het intikken. Maar op de doellijn stond nog Ricardo Costa. En die, ja, hoe die hem eruit hield, is nog steeds een wonder. Hij werd doodgeknuffeld door zijn keeper, door Beto. Want de bal ging er niet in, als door een wonder. Het staat nog steeds 1-0 dus voor Portugal. Portugal nu in aanval met Ronaldo. En Ronaldo is weg, gaat het strafschopgebied binnen. Ronaldo nog altijd is. Schiet dan helemaal verkeerd, buitenkant voet. Dit is niet de Ronaldo in dit toernooi die we kennen. Ik mocht bij de Champions League finale zijn. Toen was hij ook al niet goed. Maar toen waren de andere spelers van Real Madrid goed. En Ronaldo had hier normaal gesproken in goede doen in ieder geval de bal tussen de palen geschoten. Nu schiet hij hem nou echt meters naast het doel van keeper Tim Howard. Hele leuke wedstrijd. Het is geloof ik de eerste om 12 uur 's nachts die leuk is. En verwacht dan wel wat de komende 28 minuten. Staat 1-0 voor Portugal. Wordt 1-1 wel? Ik denk het ook wel. Oké. Okay. Ik heb mijn twijfels. Maar goed, de andere zaken eerst eventjes. SP-parlementariër Renske Leijten is terug van babyverlof. En dat zullen we weten ook, want onze onvermoeibare strijdster voor de kansloze landgenoot staat alweer briesend op de barricade. Dit keer voor de sociale zorg. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Hallo, Daan. Goedenacht, Renske. Jeetje, dat is lang geleden, zeg. Je hebt een baby al een hele tijd. En heet hij nou eigenlijk Jan of niet? Nee, maar het is ook geen echte Janne meer, toch, nu Daan er is? Ja, maar Jan komt weer terug, hoor. En hij zal wel diep teleurgesteld zijn om te horen dat de baby om mysterieuze redenen een andere naam gekregen heeft dan Jan. Ja, nee, maar dat kon niet. Moest je vernoemen of zo? Ja, ik moest vernoemen naar mijn broertje. Maar niet de tweede naam nog gewoon, de tweede naam Jan? Ook niet, nee, ook niet. Nee. Maar wie weet als hij zelf kan lopen en praten en zo, dat hij zegt, ja, maar ik ben helemaal geen Rijn, ik ben Jan. Ja. Dan veranderen we zijn naam, je weet het nooit. Precies, nee. Nou, en misschien is het wel helemaal de laatste baby niet, trouwens, dat kan ook nog. He? Ja, het kan ook nog, precies. Ik bedoel, Jan 2, Jan 3, ja, nee, zo is het. Hey, maar daar bellen we natuurlijk helemaal niet voor. Fijn dat je er weer bent, Renske. Want, ja, ik vond je vervanger ook hartstikke aardig, maar het was toch niet helemaal hetzelfde. Nee, maar er staan geen twee Renskes, dus dat houdt ook een beetje op. Dat zijn die twee Renske Leijtens. Hey, het is een mooi zootje, de zorg. We hebben vandaag een soort meerkeuzemenu voor je. Waar wil je beginnen? We hebben de arme polis, we hebben de elitearts, we hebben de graaiende corrupte zorgautoriteit, het falende elektronisch patiëntendossier, de oudjes met de rollator in de moestuin en 50.000 ontslagen in de zorg. Zeg het maar. Nou, dat zijn precies de debatten die ik al gevoerd heb sinds ik weer terug ben. Dat is toch niet toevallig? Ongelooflijk. Dat is echt, hoe weten jullie dat? Ongelooflijk, hè? Ja. Of heb je iets heel nieuws nog? Dat je dat er hier nog niet bij staat of je zegt, dat kom ik hier nu even mee? Nee, kijk, wat ik heel erg vind is dat de minister zegt dat de zorg te duur wordt. Dus we moeten bezuinigen. Ja. En daardoor gaat het zo slecht in de ouderenzorg. Daardoor heb je zoveel ontslagen. Daardoor krijg je straks ook het verschil tussen een arme en een elitepolis. En aan de andere kant is het wel mogelijk dat de Nederlandse zorgautoriteit wegkijkt bij fraude. Meegaat op gesponsorde reisjes. Het toont gewoon heel erg aan waar de prioriteit ligt van deze minister. Daar waar het geld zit, haalt ze het niet. En daar waar het geld niet zit, ja, dan bezuinigen ze de boel weg. Nou, dan zit je de hele bonus erboven. Maar oké, laten we er maar paf inspringen dan. Waarom? Hoe kan zij nou, die minister Schippers, nou aan jou uitleggen dat het eigenlijk de zorgverzekeraars maken miljarden winsten, er is corruptie op alle niveaus bij de zorgautoriteit. Ik kan me niet voorstellen dat zij dat wil. Nee. Wat voor motief zou ze daarvoor kunnen hebben, denk jij? Wat voor sinister motief? Nou kijk, ik vraag altijd aan daarvan, want ze zegt ik wil graag zuinige zorg, ik wil graag doelmatig zorgen, doelmatig wat het dan is, maar zuinig denken we dan. En dan vraag ik aan haar, van vindt u het dan zo doelmatig dat die zorgverzekeraars een half miljard per jaar uitgeven aan reclames als wij allemaal moeten gaan overstappen van polis? Ja, bijvoorbeeld. En dan zegt ze dus, letterlijk, dat is onderdeel van het systeem. Ja, van de marktwerking, ja. Wij willen marktwerking, dus er moet reclame gemaakt worden, ja. En dat mag ook een half miljard te kosten. Nee, okay. Dat is precies hoe wij er verschillend over denken. Zij vindt dat onderdeel van het systeem. En dan geef je het dus aan zorgverzekeraars. En daar waar je macht concentreert, ontstaat misschien ook wel fraude. En nee, maar je zegt eigenlijk, er is een andere manier. Het kan best rianter als die verzekeringsmaatschappij maar genoegen zouden willen nemen met minder winst. Toch? Dat is toch eigenlijk je kernbetoog? Ja. Kijk, als we zorgen dat die verzekeraars gewoon publiek worden, dus het zijn geen private organisaties die winstoogmerk hebben. Geen winstoogmerk. Ja, dan hebben we in één keer valt er 9 miljard vrij. Dat kunnen we gewoon besteden nu. Hè? Dat is eenmalig. Maar nee, waar komt die 9 miljard dan vandaan? Want ik hoor eerst een half miljard. Maar waar komt de half miljard geven ze uit aan reclames. Ja, dat is de half miljard. Missen we nog 8,5 miljard? Daar gaan we. Nee. Dat geven ze uit van de 30 miljard die ze binnenkrijgen aan reclames. Dat is dus veel geld, maar op de verhouding wat ze binnenkrijgen niet zoveel. Ze maken ook nog 1,5 miljard winst per jaar. En daar komt die 9 miljard vandaan. Die 9 miljard staat nu op de spaarrekening. Dus die 9 miljard kan je in één keer afromen. Dan kan je inzetten voor al die problemen in de thuiszorg bijvoorbeeld en in de ouderenzorg. En dan is er dus ook nog 2 miljard per jaar wat je kan winnen op de winst en op de reclames. Dus in feite hebben we nu een eenmalig kunnen we 9 miljard ophalen, ja. En dan 2 miljard per jaar. Nou, ja. Dan is minister Schippers raakt mij altijd als een zinnig mens. Waarom zou ze dat niet willen? Omdat zij gelooft dat uiteindelijk de marktwerking beter is dan een publiek stelsel. En wat voor argumenten zouden daar dan voor zijn, volgens haar? Nou, zij zegt op het moment dat je concurreert, dan komt het beste bovendrijven en dan krijg je daarvoor de laagste prijs. Alleen dat systeem hebben we nu al 8 jaar en we zien het duurder worden. We zien dat er fraude is. Misschien is het wel helemaal geen bedoelde fraude, maar iedereen die wil in ieder geval de hoogste rekening voor de behandeling die ze doen. Nou, ga zo maar door. En je ziet dus niet dat het goedkoper wordt. Sterker nog, je ziet dat het duurder en bureaucratischer wordt. Maar wordt het duurder omdat het inderdaad zo is dat men fouten maakt, dat die hele concurrentie dat helemaal niet werkt? Is het niet zo dat het bijvoorbeeld duurder wordt omdat we vergrijzen met z'n allen of wat dan ook? Nee, dus 15% van de stijging van de zorgkosten is vergrijzing. Dat is al heel lang zo en dat is dus ook prima te behappen. Nee, als je echt naar de grote nummers kijkt, dan is dat we veel meer kunnen. En dat je daardoor langer leeft, ook met chronische ziekten, dat maakt het duurder. Maar bijvoorbeeld ook hele dure geneesmiddelen voor veel voorkomende ziekten zoals kankermedicijnen. Dat zijn hele dure geneesmiddelen. Dat maakt het echt duurder. En ook apparaten die heel veel kunnen. Maar dus niet de zorgverzekeraar dan? Die hoor ik dan niet. Nee, maar het stelsel maakt het ook duur. Ja, en als je zegt van we moeten besparen en we moeten daarom bezuinigen, nou oké, dan doe ik dat het liefst volgens een bepaalde principes. Hè. De zorg is van ons allemaal, dus dat geven we niet aan private partijen en niet aan winstmakers. En dan vervolgens gaan we kijken waar het zuinig kan. Nou, en als ik zie dat er dan nog zoveel miljarden te halen zijn doordat we het privaat stelsel hebben, dan wil ik het eerst daar halen voordat wij gaan zeggen u mag niet meer naar die arts. Maar die zorgverzekeraars zijn toch niet allemaal zo slecht? Die willen toch niet alleen maar over de rug van arme, chronisch zieke of gewone mensen die ziek zijn geld verdienen? Nee, zo maar slecht zijn ze toch niet? Nee, of ben ik naïef? Ik neem die zorgverzekeraars nog niet eens kwalijk. Kijk, als je een hond leert blaffen, moet je niet klagen als die blaft. Dat is het stelsel. Daarom neem ik de minister kwalijk dat ze de honden leert blaffen. Ik denk dat we even moeten werken aan je metafoor. Ik wil eigenlijk liever poezen. Oké, nou ja, dan doen we het met miauwen en melk geven. Ja. Maar goed, laten we nog even een paar van die maatregelen apart pakken. Het is toch helemaal niet zo slecht om een polis te verzinnen, die jullie nou de arme polis noemen. Als je zegt, ik wil wel een goedkoop alternatief. Ik zit te denken, god, dat bespaart mij ook honderden euro's per jaar. Nou ja, kijk, weet je waar het om gaat? Je moet niet... Je moet, ik vind dat op het moment dat je wil kiezen voor de arts van jouw keuze, dan moet je daarvoor niet belemmerd worden omdat je zorgverzekeraar daar niet heeft ingekocht. En dat is eigenlijk wat je doet. Dus je kiest voor een hele goedkope polis. Dan verkoop je als het ware je eigen keuzevrijheid. Voor een deel, nou, ja. Dan heb je niet bij de huisarts, niet bij de fysiotherapeut, niet bij de... Bij gewoon maar wel voor als je geestelijke gezondheidszorg nodig hebt of ziekenhuiszorg nodig. Ja, maar je kan ook altijd als ik het niet wil, dan kan ik ook een restitutiepolis nemen. Niks aan de hand. Maar dat is wel dan gerelateerd aan of je dat kan betalen. En ik vind dat moreel verwerpelijk. Maar het is toch niet zo dat je uiteindelijk... Ja, maar we zeggen ook niet van, oh, je ouders hebben meer geld, dus je kan naar een betere school. Als dat zo is, vinden we dat ook niet goed. Waarom zou je dat dan wel hebben? Maar daar hebben we toch weer, Renske, daar hebben we toch de zorgtoeslag weer voor. Die krijgen Daan en ik niet, maar die wijzen nooit een toeslag. Ja, maar dit is heel ingewikkeld. De zorgtoeslag is berekend op de gemiddelde premie. Dus als de premies fors gaan dalen voor die arme polis, laat maar zeggen. Waarbij je de keuzevrijheid verkoopt, krijg je ook minder zorgtoeslag. En dan is het dus voor mensen met een laag inkomen nog meer minder keuze voor een hogere premie, laat dat maar zeggen. Dat heet dubbel gepakt, heb ik geleerd. Dubbel gepakt. Nou ja, dat zit in het systeem. En ergens is het ook wel logisch dat je uitgaat van een gemiddelde premie, hoor. Ik vind gewoon dat die mogelijkheid niet moet creëren. Want het probleem zit namelijk niet daar. Het probleem zit in de verspilling van ziekenhuizen. Daar kan het wel minder. Het probleem zit in hoge salarissen. Het probleem zit in het stelsel waar heel veel bureaucratie in zit en winsten. Hè? Ik bedoel, deze week gaan wij een wetsvoorstel bespreken waarin de minister voorstelt dat ziekenhuizen winst mogen uitkeren. Aan de ene kant zegt ze, de zorg is te duur, de patiënt mag niet meer naar de arts. Maar aan de andere kant zegt ze, oh nee, maar ziekenhuizen moeten winst gaan maken. Ja, maar dit in het kader van dat de afgeslankte, winstgevende organisatie het meest efficiënt is. Dat is haar gevoel daarbij, neem ik aan. Ja, dat is het geloof van de minister. Maar zo'n arme polis, hè? Ik kan me niet voorstellen dat zo'n zorgverzekeraar denkt, weet je wat, we doen zo'n arme polis. En dan kopen we zorg in bij een aantal kwakzalvers die ook nog eens, weet ik veel, in de uithoeken van Nederland wonen. Waar met dan ratten op de gangen. Inderdaad, en met roestige mesjes en zo. En nou weet ik het allemaal. Dat je dan dus echt slechtere zorg krijgt. Er zijn er ook allerlei regels voor die in ieder geval bepalen dat iedereen die zorg levert ook aan bepaalde eisen voldoet. Ja. Maar ik heb ook niet gezegd dat een arme polis per definitie slechtere zorg is. Je verkoopt alleen je keuzevrijheid. Ja, maar... En dat is wel heel vervelend. Stel, je hebt jarenlang een behandeling ondergaan omdat je bijvoorbeeld angststoornis hebt. En op een gegeven moment gaat het goed met je. En dat is heel fijn, maar op een gegeven moment word je weer ziek. En je wil gewoon naar je oude vertrouwde psychiater. Of naar je oude vertrouwde cardioloog waar je jarenlang bent geweest. En als dan de zorgverzekeraar zegt, daar heb ik niet ingekocht, dan mag je daar niet naartoe. Dat vind ik heel erg raar. Ja, dan moet je met angst naar die nieuwe toe. En dan gaat het uiteindelijk wel goed. En dan ben je uiteindelijk ook voor je angst af. Want dan weet je, hey, ik kom er toch naartoe. Nee, maar goed, we kunnen er een geintje van maken. Het is niet nodig dat je die vrije artsenkeuze op deze manier aan de kant zet. Als je goede, betere zorg wil, moet je zorgen dat er inspectie is die dat goed kan controleren en die gewoon daar waar het slecht is de boel sluit. Maar, voor niemand slechte zorg. Met veel geld, ook niet met weinig geld. Laten we het nog eventjes hebben over de, dan gaan we er zo weer uit, over de Nederlandse zorgautoriteit. Dat lijkt me dan ook wel een prioriteitje, dat eens een keertje goed gaat werken. Ja, nou, wat ik daar dus echt walgelijk aan vind is dat die heren, die hebben dus gezegd, die bestuurders, van wij kunnen niet meer aanblijven als leiders van deze zorgautoriteit. Maar ze hebben dus wel een nieuwe baan gekregen. Ja, zo zorgt men voor elkaar, hè? Ja. Ja. Nou, ik kan niet uitleggen, want we hadden het ook al over die 1000 ontslagen in de zorg. Die krijgen allemaal geen nieuwe baan. Nee. En dan faal je in de top en dan krijg je een nieuwe baan. Ik heb de minister om uitleg gevraagd en ze zegt, ja, nou ja, ze hebben geen ontslag genomen en daardoor zijn ze nog in dienst bij de Rijksoverheid. En ik denk niet dat ze iets fout hebben gedaan, dus ik geef ze een andere baan. En met dat tuig werken jullie ook samen in Amsterdam? Ja. Nou ja, ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Ja, we werken met het tuig van de VVD samen in Amsterdam. Maar daar zijn ze wel bereid om afspraken te maken. Ook met ons. En dat hebben we helaas in de landelijke politiek nog niet voor elkaar. Nou, aan de slag dan. Ja, dat gaan we doen. Renske, veel succes erbij. Fijn je weer aan de lijn te hebben. We tappen er weer helemaal van op. Dus we hoeven voorlopig geen zorg. En morgen lekker weer het land redden. Ja hoor. Succes weer. Doei. Doei. Het Haags geluid. Ja, zal je altijd zien. We gaan even naar Rens Kleijten en er wordt gescoord. Andy! Ja, Jan, gelukkig heb jij meer verstand van golfen. Want het is 1-1 geworden. Een doelpunt, mooi doelpunt van Jermaine Jones. Die scoorde de gelijkmaker voor de Verenigde Staten. En verdient ook. En we hebben nog een kwartier ruim te gaan. Jermaine Jones krijgt nu op dit moment een gele kaart. Het is dus 1-1 geworden na 63 minuten. We zitten nu in de 75ste minuut. En Jones moest wel uitkijken met een gele kaart. Maar voor de rest geen probleem. Maar nu wel alle hens aan dek voor de Verenigde Staten. Want er is een vrije trap voor Portugal. Eens kijken hoe dat gaat uitpakken als de bal voor het doel komt, maar weggekopt wordt. En dan hoor je het fluitje van de uitstekende scheidsrechter Nestor Pitana uit Argentinië. 38-jarige sportleraar die heeft gefloten voor een overtreding van een van de Portugezen. We hebben nog een kwartier. Het is een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Het is bloedheet, boven de 30 graden. We hebben al een paar drinkpauzes gehad. En reken maar dat die jongens helemaal uitgewoond zijn na afloop van de wedstrijd. Maar dat maakt niet uit. Wij genieten ervan. Nog een kwartier te gaan. 1-1. Bij de Verenigde Staten Portugal. Ja, en je moet er maar zin in hebben. Maar voetbalfanaat Joris van der Wier volbracht 31 augustus 2013 de zogenaamde 92. En hij schreef er een boek over, de Football Tourist. Ja, hele goede nacht, Engels voetbal gek Joris van der Wier. Hoi, goedenacht. Ja, goedenacht Joris. In godsnaam, waarom ga jij naar 92 wedstrijden in Engeland? Omdat ik Engels voetbal sla. Ja, oké, maar dan kan ik me voorstellen dat je naar de Premier League gaat. Maar jij bent zelfs naar het zeg maar, Engelse equivalent geweest van Slubbekutteveen tegen SV Tuitjebroek. Ja. Dat vind ik zelfs eigenlijk leuker dan de Premier League nog. Want dat is meer nog het echte Engelse voetbal. Wat waar is... je bijna geen buitenlanders tegenkomt. Jongens, wacht eens even voor ons luisteren. Wij weten het inmiddels. Ja, we hebben ons voorbereid. Maar waarom precies 92? Het zijn alle vier de vier profdivisies in Engeland. Ja. Die bevatten 92 clubs bij elkaar. Precies, dus je bent naar een thuiswedstrijd van elke club geweest? Ja. In de eerste vier divisies. Hoe heette die trouwens, behalve de Premiership? De tweede de Championship. De derde League One, waar ik raar is. League One denk je dat het hoogste is. Ja. En de vierde heet League Two. Okay. De vierde heet League Two? Ja. Kijk. Ja, maar je hebt ik snap hem. Ik snap hem. Goed. En wat was nou... van die 92 wedstrijden, de wedstrijd waarvan jij zegt... nou, dat is wel het ultieme Engelse voetbalgevoel als je daar zit. Maak er maar een mooi verhaal van, hè. Je hebt een boek geschreven, dus je kan een mooi verhaal maken. Maak even een mooi verhaal ervan. We gaan even zitten. We gaan even achteroverleunen. Ja. Het ultieme was denk ik Sheffield Wednesday, Sheffield United. Dat was op het derde niveau. Beide clubs streden om de tweede plek. En de tweede plek gaf ook recht op promotie. Ja, de stad derby. Sheffield is echt zo'n typisch Engelse stad. Oude staalstad en zo. Dus, dat was wel echt... dat was denk ik het ultieme Engelse voetbal. Maar vertel even over de wedstrijd dan. Want we recappen het nog even. Het ging om de tweede plek die promotie naar de tweede divisie betekende. Ja. En twee stadsgenoten. Ook al bij Premiership gevoetbald ooit. Hoe gaat zo'n wedstrijd? Ja. Allebei inderdaad historisch heel grote clubs. Ze horen eigenlijk allebei op het hoogste niveau. En zo'n wedstrijd, daar zat natuurlijk heel veel druk op. Dus het was echt typisch het cliché Engelse voetbal bijna. Die bal heel te naar voren werd gepompt, waar je in Nederland bijna niet meer ziet. Kijk, dat zien we juist wel. Hallo, heb je Nederland zelf toch gezien, joh? Ja, nee, dat is toch niet te vergelijken. Nee, dit was echt het voetbal zoals je vroeger op de wereld. Gewoon hartstikke naar voren, naar zo'n lange spits. En echt totaal geen idee erachter. Zelfs in de Nederlandse vierde klasse zit er echt meer idee achter dan... Oké. Maar wacht even, zit dus dan totaal geen idee. Dus je zit naar voetbal te kijken waar geen idee achter zit. In een of andere kale achterstandsbuurt met alleen maar bleke Britten. Agressief. Lauw pisbier. En waarschijnlijk in de regen. Dat is een beetje een samenvatting dan. Om het even te verkopen, het idee. Ja, maar er zit wel 36.000 man. Het zit helemaal uitverkocht. Okay. Heel veel stad staat op zijn kop. 36 dronken, arme, bleke, pislauw, bier drinkende. Maar wie won er eigenlijk? Sheffield Wednesday. Dus heel onterecht. Want die waren echt... Sheffield United had nog een beetje een idee. Maar Sheffield Wednesday, dat was echt... die gooide een lange spits erin en die scoorde ook nog. Dus dat is wel mooi. Maar wat is dan precies... probeer je nog iets beter uit te leggen. Wat is daar dan zo mooi aan? Want op zich, ik snap het wel. Hè, dat is er gebeurt constant wat. Maar wat maakt het nou echt... Waar zit het dat, in? Dat is zo'n... dat is een derby. Nou, in Nederland... ik ga zelf naar Willem II. Willem II top os. Dat is al beladen. Daar zit dan politie bij. Dan zie je elkaar niet. Dat is een stadsderby, een belangrijke wedstrijd. En je kon gewoon, ja, ze liepen allemaal buiten door elkaar heen. Je kon gewoon in het stadion, kreeg je een flesje bier. Dus ja, dat gewoon, dat het eigenlijk gewoon... En eenmaal als die wedstrijd begint, waren ze echt keihard tegen elkaar aan het zingen. Dus toen ging het wel echt op. Maar naar de rand was het ook gewoon weer... Ja, er was weinig gezeik buiten het stadion. Dus nou, ik denk dat dat leuk is. Dat er echt, er zitten echt 6.000 uitsupport, nee, 8.000 zelfs. En dat gewoon eigenlijk heel goed gaat. Je gaat gewoon als een wedstrijd toe. Je hoeft eigenlijk weinig politie. Je kunt gewoon binnen nog een biertje drinken. En dan in het stadion is de sfeer gewoon heel goed. Dus dat is eigenlijk... Leuk hoor. Ja. Hey, en hebben ze ook allebei een stadion? Ja. De van Sheffield United ligt even midden in de stad. Ja. Kunnen... Maar 30.000 mannen en bij Sheffield Wednesday kunnen er 40.000 in. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, als je dat soort wedstrijden mooi vindt... ik ga alleen maar naar die typisch Britse derbies. Maar jij gaat ook naar die 92 wedstrijden. Daar zit natuurlijk ook spul tussen dat je denkt van... ja, waarom offer ik daar mijn vrije zondag voor op? Nou ja, sterker nog, dat je uit Nederland moet komen. Ja. Ik kies wel altijd, ik ga dan in een weekend, ik kies wel altijd één derby. Dus ik heb heel veel derbies gezien. En vaak de andere wedstrijd, ja, je kunt het vaak niet zo sturen natuurlijk. Dus dan is er altijd één erbij van... Ja, er zoek een leuk stadion uit of zo. Dus ik zoek zeker op het laatste. Die laatste 20 clubs, die heb ik echt alleen maar bijna gezorgd met derbies. Of echt een promotiewedstrijd, zoiets. Er moet wel altijd iets op het spel staan. Ik ga niet gewoon zomaar naar een wedstrijd toe. Ja, dat deed ik misschien het eerste jaar omdat er alles leuk is. Ja. Maar ik kies wel altijd echt mijn wedstrijden uit. Luister eens, Joris, wat als we het boek van jou dan gaan lezen en kopen, wat worden we dan wijzer? Wat overkomt ons dan? Dan leer je denk ik het echte Engels voetbal kennen. Beneden de Premier League. En wat over die historie beschrijf ik. En hoe het inderdaad is als groep Nederlanders om daar te komen. Een beetje ook een verschil tussen Nederland en Engeland staat erin. Over de stadions lees je veel. Ook een beetje over de pubcultuur. Want daar gaan s'avonds vaak stappen daar. Dus dat is ook wel een verschil. Hey, je hebt ook heel wat... slettervrouwen. Ja, wat, zijn er Engels slettervrouwen? Oh, wacht even, kijk, nu komen we er. Diep ja. Interview. Je hebt gewoon 92 sletten gehad in plaats van 92 wedstrijden. Dat zou ik het kopen, dat je eigenlijk zegt van nou, de Sheffieldse vrouw, dat is ongeveer dit. Nee, dat wil je niet weten hoor. Ik heb een jaar in Schotland gewoond. Oh. En ik ben, dat is natuurlijk net iets anders, maar ik ben me wel kapot geschrokken van. En de omvang van vrouwen, dat zijn vaak soort van vleeskubussen die rondlopen. Die heel weinig aan hebben. Heel veel drinken. Mij onder tafel drinken. Niet dat ik zoveel kan drinken. En enorm veel kotsen. Is dat ook jouw ervaring, Joris, of niet? Als je echt een beetje in die clubs gaat. Een beetje daar zie je dat wel vaak. Want daardoor heel veel drinken en zo. En ze zijn ook veel assertiever dan Nederlandse vrouwen. Dan word je bijvoorbeeld... Nog assertiever? Nee, agressiever. Dus niet assertiever, maar agressief. Hallo, maar heb je enig idee hoe assertief Nederlandse vrouwen zijn, joh? Ja, maar je wordt niet getietswaffeld. Dus Wacht even, getietswaffeld. Waar is dat gebeurd? Vertel. Nee, niet wel. Niet zegt niet. Je wordt niet getietswaffeld. Nee, in Nederland niet, maar wel in Engeland. Oh ja? Ja, toch? Dat is meer in Newcastle en Leeds en dat soort steden. Ik pak even een pen. Waar was dat? Ja, in Newcastle, Leeds, een beetje in Noord-Engeland. In Noord-Engeland is het altijd wel goed. Oh, oké. Hebben ze ook haar op hun borst, of niet? Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Behaard tietswaffelen. Hoeveel Engelse wilde vrouwen heb jij zo gedurende jouw reis bezeten? Ja, ik heb bijna iedere keer een vriendin gehad. Dus tijdens mijn reis. Dus eigenlijk vrij weinig. Helaas. Nou. Okay. Nou, maar ze luistert nu niet, hè? Dus het had gewoon wel gekund, zeg maar, anders. Ja. Dat denk ik wel. Ja, inderdaad, wat ik zei, ze zijn veel wat makkelijker. Zijn wat... Ja. Liefhebbers. Je hebt eerder aanspraak, moet ik zeggen. Dus, ook heel dichtbij. Rare buitenlander, denken ze dan vaak. En dan, dus je hebt altijd wel een ingang. In Nederland, de clichés, drugs, bla bla bla. Ja, precies. Rare buitenlander, dat kunnen wij ook, rare buitenlander. Ja, die Spanjaard. Wij kunnen goed rare buitenlander doen, denk ik. Ja, dat kunnen we wel goed doen. Hey, nou, fantastisch. Waar ben je nu mee bezig? Ja, je gaat weer, Joris, hè? Je gaat, of ga je nu gewoon een baantje zoeken en trouwen met je vriendin en dat is het wel? Ik ga komend jaar in Schotland wonen. Dus, ja. Wacht ik even. Ik zit nou op het moment zelfs in Schotland om een woning te zoeken. Dus, waar? Vanaf eind juli in Edinburgh. Oh, prachtig. Maar hoezo dan? Ik wil Hearts een jaar gaan volgen. Hearts of Midlothian? Hearts of Midlothian, ja. Waarom? Ik wilde het al heel lang. Een keer een club volgen in Engeland of Schotland. Ik heb zelfs nog iets meer naar Schotland dan naar Engeland. En ik heb het in maart eigenlijk besloten. Die club is gedegradeerd. Die bestaat nu 140 jaar. 100 jaar geleden ging het hele team naar het front. De Eerste Wereldoorlog. Zijn ook veel doodgeschoten. Dus dit jaar zijn allemaal herdenkingen daarvan. Het is echt een club waar veel gebeurt. En ze zijn gedegradeerd. Dus ze spelen vandje tegen Rangers uit Glasgow. Waar we dus heropgericht. Dus er is wel veel te doen. En Hibs, de stadsgenoot, is gedegradeerd. Dus Maar er wordt wel, lijkt me een duur geintje, want jij zit daar dan en dat moet allemaal betaald worden. Hoe doe je dat dan? Ik ga hier zelf al werken, in een pub en zo. Je gaat gewoon in een pub, ik ga het vragen, wat doe je eigenlijk? Ben je multimiljonair, ben je erfgenaam, hoe zit dat eigenlijk? Maar je werkt gewoon in kroegjes? Nee, normaal gewoon in het leven, ik werk bij de gemeente Oosterwijk. Dus ik ben eigenlijk leraar, nu werk ik bij de gemeente en in Edinburgh. Dan ga ik bier tappen. Ja. Kijk. En getietseld worden? Door vierkante vrouwen. Ja, door vleeskubussen. Ik hoop het. Maar ik hoorde ook iets over crowdfunding. Daar ben ik ook mee bezig. Je kunt nu alvast het boek bestellen. Of er zijn allerlei opties. Of je kunt een keer een wedstrijd bij mij komen bezoeken. Of mijn blog volgen. Dus zo heb ik allemaal verschillende opties voor de crowdfunding. Goed. Kunnen we je ergens vinden? Online, zeg maar. Glorietraat.nl. Mooi, hè? Dus dat die telefoon meteen wegvalt als je reclame maakt. Wat zeg je nou? Hij wordt getietswaffeld, denk ik. Je wordt getietswaffeld door de NPO, word je nu. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Ja. Veel plezier ermee. Ik hoop dat het een bestseller wordt, maar ik vrees het ergste. Ontzettend veel plezier in Schotland. Oké, wel te rusten. Oké, hoi. Wat zou tietswaffelen in het Engels zijn? Titswaffel. Een Harry Titswaffel. Harry Titswaffel. Harry Titswaffler. Echte Janne. Nou, Andy, we blijven maar bij je, want elke keer als we gaan, dan valt er een doelpunt. Ja, het is 2-1 geworden voor de Verenigde Staten. En als het zo blijft tegen Portugal, terwijl Dempsey, dat was de doelpuntenmaker alweer een tijdje geleden, die wordt naar de kant gehaald en vervangen door Chris Wondolowski van de San Jose Earthquakes. Wat een geweldige naam. Echt een van de mooiste namen van een voetbalvereniging in de Verenigde Staten. Dus Clint Dempsey scoorde de 2-1. Het leek randje buitenspel, maar na heel veel herhalingen zag ik dat het geen buitenspel was voor Clint Dempsey, die zijn tweede doelpunt maakte in dit toernooi. En de eerste goal met de borst, hè? Dit WK. En volgens mij wel, een borstgoal. Ja. Een swaffelgoal. Een swaffelgoal, ja. Nou, bijna. Iets hoog. Maar goed, jullie hadden net over borst swaffelen, dus vandaar. Nee, ik snap hem. Goed. Portugal in de aanval, die zullen wel moeten. Want als het zo blijft, dan kan het Iberisch Schiereiland samen een vliegtuig nemen. Want Spanje eraf, eruit en dan ook Portugal eruit. Want dan blijven ze op 0 punten staan na de 4-0 tegen Duitsland. Maar ze willen het zover niet laten komen. 88ste minuut, Nani met de hoekschop voor het doel. Bal wordt weggekopt door de verdediging van de Verenigde Staten. Wordt wel weer opgevangen. Achterin door Moutinho. En dan wordt de bal weer naar voren gebracht. Maar dat is een slechte paas. En het is zo opvallend hoe matig Cristiano Ronaldo speelt. Zowel in de wedstrijd tegen Duitsland als vanavond tegen de Verenigde Staten. Balbezit aan de rechterkant. Weer voor Nani. De maker van het enige Portugese doelpunt naar Moutinho. Moutinho, bal voor het doel. Wordt gekopt. En dan gaat de bal net naast. Scheelt niet veel. En weer zegt de scheidsrechter. Het is gewoon een achterbal. En weer was het Cristiano Ronaldo. Die niet zijn vizier op scherp heeft, om het maar eens heel clichématig te zeggen. Want hij kopt de bal wel, maar de bal gaat met een klein stuitje naast het doel van keeper Tim Howard. In het dagelijks leven ook in Engeland actief bij Everton. En die heeft dus één keer moeten vissen bij de goal van Nani. Howard gaat de bal weer in het spel brengen. Ik kijk naar de klok. 89 minuten. Bijna gespeeld. En Howard doet het rustig aan. Uiteraard 2-1 voorsprong voor de Verenigde Staten. Howard is er ook niet meer bij. Schiet de bal in één keer over de zijlijn. Aan de rechterkant van het veld. Mag er gegooid gaan worden door Portugal. En doet dat. Moet de bal weer naar voren gaan. Maar reken maar bij 3, 34 graden. En zo'n inspannende wedstrijd op een hoog tempo regelmatig. Dat die spelers helemaal kapot zijn. En dan zit je al in de 90ste minuut. Balbezit voor Moutinho. Kijk naar de rechterkant. Speelt de bal naar Pereira. João Pereira, bal naar voren. Maar ja, het wordt niet goed. Wordt niet goed gedaan. Helemaal niet goed. Het is Bruno Alves die de bal naar buiten probeert te spelen. Maar speelt hem zo over de zijlijn. Dit zijn nou echt van die verschijnselen. Als je helemaal kapot bent, dan gebeuren dat soort dingen. Want een speler die 3 meter naast je staat, die moet je normaal gesproken toch wel kunnen aanspelen. Lukt er niet. De inworp is genomen door de Verenigde Staten. Maar meteen weer balbezit voor William, voor Portugal. Speelt de bal naar Miguel Veloso. Speler bij Dynamo Kiev. Gaat de bal voor het doel slingeren. Doet dat richting tweede paal. En wordt de bal nog door William bijna in het doel geschoten. En of nee, het is Bruno Alves die bij de tweede paal stond. De speler van Fenerbahçe. Van Dirk Kuyt. Hij schiet de bal nog bijna binnen ook. Een knappe actie. Maar de bal gaat naast het doel van Tim Howard. En dan krijgen we de laatste wissel aan de kant van de Verenigde Staten. Met het rugnummer 3 gaat erin komen. Een verdediger uiteraard. Omar Gonzalez van LA Galaxy. Hij mag de laatste paar minuten eigenlijk volmaken. Sorry, omdat... En gewoon lekker tijd gerekt wordt. Amerika zit met deze stand in de volgende ronde. Ghana heeft 1 punt. En Duitsland heeft 4 punten. En die zijn ook zo goed als zeker van de volgende ronde. Volgende week donderdag nog een wedstrijd voor allebei. Dan krijg je Portugal, Ghana en Duitsland tegen de Verenigde Staten. Soucy gaat eraf. En erop komt dus die man met nummer 3, Omar Gonzalez. Maar het is eigenlijk voor de statistieken. Want het levert wat tijdwinst op. En daar is alles mee gezegd. De laatste 3 wedstrijden had Portugal niet gescoord op een WK. Nu dus wel, maar ze verliezen toch. Want we zitten echt in de slotminuten van deze wedstrijd. Ik heb nog niet gezien hoeveel tijd erbij komt. 5 minuten. 5 minuten. Nou, lekker is dat. Midden in de nacht. Nou, succes. Halen ze het ook in hun hoofd, hè? Hoe halen ze het in hun hoofd om midden in de nacht zo'n wedstrijd te plannen? Gaat Tim Howard de bal nog een keer naar voren rammen. De keeper van de Verenigde Staten. De bal komt op de helft van Portugal terecht. En opgevangen door de Portugezen. En met de moed en wanhoop gaat de bal nu naar voren. Moutinho speelt de bal breed naar Nani. Nani halverwege de helft van... De Verenigde Staten probeert de bal weer in het strafschopgebied te krijgen. Lukt niet, wordt daar weggekopt. Omdat daar natuurlijk heel veel mensen staan. Ik tel er zo 7 die in de buurt van het strafschopgebied staan. Heeft Nani weer de bal aan de rechterkant. Maar weer lukt het niet om een medespeler te vinden. En dan Bradley die de bal naar voren speelt. Ja, en achterin is er haast niemand meer van Portugal. Maar ja, ook voor Amerika voorin heel weinig. Chris Wondolowski net erin gekomen. Je weet wel van San Jose Earthquake. Heeft de bal aan de linkerkant. Speelt hem terug. Wordt gigantisch onderuit getrapt. Je ziet Jurgen Klinsmann, de coach van de VS, daarnaar wijzen. En zeggen tegen de scheidsrechter, heb je dat niet gezien? Maar het balbezit bleef voor de Verenigde Staten. En dus ging het verder. Maar nu heeft Portugal weer de bal. Aan de linkerkant is het balbezit voor Silvestre Varela. Speler van Porto probeert de bal voor te geven. Lukt niet. Lekker uitverdedigd. Rustig uitverdedigd door de VS. De VS gaat winnen hoor. Oh nee, slechte bal. En dan kan er weer overgenomen worden door Nani. Nani, speler van Manchester United. Halverwege de helft. Gaat lopen met de bal. Zoekt een vrijstaande speler. Vindt Varela. Varela bal weer inbrengen naar Moutinho. Moutinho schiet tegen de rug van een Amerikaan aan. En dan krijgt hij de bal weer voor de voeten. Moutinho. Maar weer lukt het niet om die bal fatsoenlijk richting het doel te krijgen. En dan gaat alles en iedereen liggen. Kapot als ze zijn. Maar ik zou gaan staan als ik die Amerikaan was. Want je moet nog 2 minuten. Bal voor het doel. Komt bij Ronaldo. En dan kopt hij de bal maar weer eens naast. Je ziet het aan zijn uitdrukking. Hij heeft rechts van zijn hoofd een... Ja, een rare kapsel. Iets in zijn hoofd laten, in zijn kapsel laten zetten. En hij wil daarmee apart zijn, maar hij moet apart zijn op het veld. En dat lukte vanavond wederom niet. Het is een geweldige voetballer. Maar de Champions League finale en deze eerste 2 wedstrijden van het WK... wat toch zijn WK had moeten worden, is het niet gelukt. Ik kijk naar de klok. Ik zie dat er nog 1,5 minuut op staat voor Portugal. Gaan ze naar huis of krijgen ze nog een kleine kans... Als ze tegen Ghana moeten volgende week. De nummer 4 van het WK van 2006. Hoogste positie ooit. Gaat er in de eerste ronde uit, zo lijkt het. Want de VS heeft de bal aan de rechterkant. Daar waar het honkbal zo populair is. Begint ook voetbal opeens heel populair te worden. Na de overwinning De eerste overwinning met 2-1 op Ghana. Nu de overwinning met 2-1 op Portugal. Bal gaat over de zijlijn. Maar de seconden tikken weg. En scheidsrechter Nestor Pitana, de Argentijn, heeft de fluit al binnen handbereik. Benauwde gezichten, zowel bij de VS als bij Portugal. Maar de VS gaat verder. Dat voorspelling is niet zo'n moeilijke voorspelling. Met nog 40 seconden te gaan en balbezit voor Bradley. Bradley raakt de bal kwijt en dat is niet slim. Want nu is Nani weer weg. Speelt de bal naar Ronaldo. Heeft hij één echte actie. Eén goede actie. Mooie voorzet. Doelpunt! Hoho! Hoe is het mogelijk? Silvestre Varela scoort in de allerlaatste seconde op een perfecte voorzet van Cristiano Ronaldo. Maakt hij de gelijkmaker en is er nog een klein beetje hoop voor Paulo Bento en zijn mannen. Het is 2-2 geworden. Cristiano Ronaldo, net als Messi gisteren, geen bal geraakt. Behalve in de laatste seconde van de wedstrijd. Goeie voorzet, mooie kopbal. Perfect doelpunt voor Portugal. 2-2. Howard is geslagen. Pakt zijn kale hoofd vast van ellende. De keeper van de VS. En Howard weet dat het 2-2 is. En Klinsmann naar de Verenigde Staten gegaan. Omdat hij een Amerikaanse vrouw heeft. Weet nu ook dat dit toch wel heel zuur is. Want in de vijfde minuut van de extra tijd. Zeg maar de slotseconde. Want het is nu afgelopen. Komt Portugal nog op 2-2. Wat een wedstrijd in Manaus. Portugal tegen de Verenigde Staten. 2-2. Ja, nou, laten wij maar gauw naar Lichtenberg gaan. Dan kijken wat Gerrit Vossers te vertellen heeft over het weer. Gerrit. Hey Gerrit, wat horen we nou beter volgende week niet? Nee, niet geestelijk. Geestelijk, maar wel lichamelijk? Ja, lichamelijk, meestal wel, ja. Oh, dus nee, niet. Maar ik bedoel, in de uitzending? Dus, ja, want ik ben al laat thuis en ik dan s'nachts om een uur of twee nog weer eventjes wat... Maar hoezo? Maar wat hoezo, ga je doen in godsnaam? Wat is dan? Ja, we hebben hier, dat is elk jaar een groot feest in de buurt, een daklozenparty. En, maar jullie hebben toch geen daklozen daar in het oosten? Nee, maar dat is al 25 jaar gegroeid. Er waren wat jongens die begonnen in achtertuintjes zonder tent. En dan zaten ze een dakloos feestje te vieren. En dat is dakloos gebleven. Maar alleen groter geworden. Ja, maar dan mogen we hopen dat het regent, want dan ben je er wel. Dakloos. Ja, toch? Nee, dat hopen we helemaal niet. Nee, hey, hartstikke leuk, Gerrit. Ja. Bittere teleurstelling voor ons. En natuurlijk ook omdat we dan net de achtste finale hebben gehad. Ja. En we ons moeten voorbereiden op de kwartfinale. Als alles loopt zoals het moet. Ja. Wat vind je tot zover van weer deze week? Wat heb je gezien? Wat vond je mooi? Wat me opgevallen is dat het Nederlands elftal heel relaxed is in ieder geval. En Chili... Ja, dat wordt vanavond toch wel een moeilijke tegenstander. Dat kan ik al wel vertellen. Ja. Hoe weet je dat? Nou, omdat ze redelijk goed voetballen, schat ik zo in. Dat, ja. Vind je het nou echt? Of ze hebben van die Spanjolen gewonnen puur op karakter. Maar die lagen natuurlijk toch al op hun rug, hè? En dat klopt. Zijn toch gewoon een beetje domme dravers met één behoorlijke spits? Ja, wat me wel opvalt is dat alle landen de tweede wedstrijd toch heel veel moeite hebben. Dus de derde wedstrijd, nou zullen we dan maar zeggen dat vanavond Nederland toch weer eroverheen walst. Ja, ik heb eigenlijk... waarschijnlijk niet hoor. Het zal het wel weer moeten opvreten volgende week. Maar ik heb zoiets van, als die gasten één keer een beetje gas geven en pakkaltjes maken, dan gaan die gasten die Chilenen gaan schoppen en huilen en janken en zichzelf in de war brengen. Volgens mij moeten we vooral met vleugelspelers spelen. Want in Chili is het natuurlijk heel smal. Dus die spelen gewoon... Topografische toestand. Chili is heel lang, hè? Ja, vuurland tot aan vuurland. Best dan in Argentinië. Dus boven is het zomer en daaronder is dan is het winter. Hey, hoe ziet het weer in Brazilië eruit voor de wedstrijd, Gerrit? Het is Nederlandse tijd. Zijn we dan natuurlijk om 6 uur aan het kijken. Maar daar plaatselijke tijd is 1 uur. En dan zitten ze rond de 23 graden. Oh. Lekker. Lekker. Heel lekker. En hoe is de luchtvochtigheid? Klam. Luchtvochtigheid, nou, die zit zo tussen de 60 en de 70%. Oh. Is dat wat hebben wij normaal hier? Wij zitten zoals vandaag, hadden we, wat hebben we vandaag, zo rond de 30-40%. Nou, dus vandaag was het heel droog, hè? Ja, dat klopt. Droog. Ja. Dus, maar dat kan wel een probleem zijn. Het is gewoon een beetje zomers. Nee, dat is geen probleem, want ze zijn het al wel een beetje gewend. Ja, de eerste wedstrijden. Ja. Maar wij denken hier, althans ik denk, dat het op inzet gewonnen gaat worden. Gewoon nou eens een keer niet wachten tot er eentje in ligt bij ons, maar gewoon meteen. Nee, ze gaan voor de winst, heb ik van Gaal gisteren horen zeggen. Dus, ja, maar hij kan ook niks anders zeggen. Het is wel een beetje raar, want hij zegt, nou, we gaan even doen. Hij zegt toch maar wat, want hoe het precies gaat worden, dat weet je pas een paar uur van tevoren bij hem. Maar ze gaan wel voor de winst. Maar wat ga jij morgenavond doen? Ik zit gewoon op de bank en dan met de benen op de tafel. En dan, ben jij zo'n man die beter alleen voetbal kan kijken? Nou, we hebben als deze ronde door is, dan hebben we afgesproken, gaan we met meerdere bij elkaar zitten. Maar we hebben alles, daar hebben we vorige keer ook over gehad, we hebben al eens een keer te enthousiast begonnen. En dan kon je bijna na een stuk of 3-4 wedstrijden de boel afbreken. En daar waren we niet van plan. Dus, want het werd chaos, een groot driegelag. Depressies, hè? Ja, depressies. Ja. Over depressies gesproken, wordt een zeldzaam leuk bruggetje naar het weer. Wat hebben wij voor weer in Nederland de komende week, Gerritje Vosseus? Nou, we hebben echt Hollands weer. Normale temperaturen, iets boven normaal eind van de week. We gaan richting 23 graden, althans in het oosten. In het westen van het land, daar zitten we zo rond de 20, maar ook altijd nog mooi. En ja, de zon die is er redelijk veel bij. Alleen dinsdag is er wat meer bewolking. En eind van de week neemt de bewolking ook weer wat toe. Maar op zich, ja, weinig klagen. En zonnekracht. De noordwestenstroming wordt eind van de week ook wat meer west tot zuidwest. Dus het wordt voor het gevoel ook iets minder koud in de avonduren. En de zonnekracht, hè? De zonnekracht is rond de 6 tot 7. Goed, op schaal van? Schaal van 10 of 8? 8. Ik zeg altijd op de schaal van 8. Heb je nog een spreuk, ouwe koekenbakker? Spreuk voor de maand juni, juli, augustus. Ja, zeg maar wat, joh. Juni, dondergevaar is een vruchtbaar jaar. Nou, ik vind dat we hier meteen weer kunnen afsluiten. Gerrit, ik wens jou een prettige wedstrijd vanavond. Een poëet, zeg. Ik hoop dat je gesterkt door een daverende overwinning de vlaggetjes uit de kast gaat halen, dat het weer uitkomt. En dan zal ik jullie even een mooie foto sturen. Veel plezier op het dakloze feest, hè? Ja, dat. Ik vind het een heel raar verhaal. Maar goed, ik ben benieuwd. Goed. Ja. Welterusten, Gerrit. Welterusten. Hoi. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ze zijn ook veel assertiever dan Nederlandse vrouwen. Dan hoor je bijvoorbeeld... Nog assertiever? Nee, agressiever. Het is niet assertiever, maar agressief. Hallo, maar heb je enig idee hoe assertief Nederlandse vrouwen zijn, joh? Ja, maar je wordt niet getietswaffeld. Echte Janne.